سوره فاتحه مونږ شروع کوو د هر صورت په ابتدا کې د سو خبرو خیال ساتل ضروری یو ترتیب مصحفی د صورت دویم ترتیب نزولی اے قرآن کی یو صورت یو ترتیب وی اپا نزول کی بل ترتیب دے دریم دعوت صورت چددی صورت مرکزی مضمون موضوع صدا سلورم ربط د صورت د ما قبل سرا ربط تڑن توی تعلق توی اے اللہ چی یو صورت د بل صورت پسیخ ہے نو د بندا یو خبر د بل پسی چوی نو اغی پمنس کی سمناسبت وی نو د الله کلام خود الله کلام دے دی پمنس کی ستڑن دے بل اسماء د صورت د بازی صورتونو گنڈو منئی شپغم امتیازات د صورت چدا صورت د دی مخ کی صورتونو نه پکم انداز کې ممتاز ده وم خلاصه د صورت مختصر نو دی دی کی د سوره فاتحه ربط ل ضرورت نشتا زکه دین مخ کی بل صورت نشتا دا صورت په ترتیب د قران کې اول نمبر ده او په نزول کې پنځم نمبر ده نازل شوه د پس د سوره المدثر را کوشش کوي چې یو ځل سره خبره باندې پويږي اگر چې خبره مکررول پکاري خدا درس دروږي درسي وي چې دا وخت مختصر وي دا مکی صورت ده مکی صورت هغه صورتونو توي چې د هجرت نمخ کې نازل شوی او مدنی هغه توي چې د هجرت نفس نازل شوی ورنه بعضي صورتونه په سفر کې نازل شوی بعضي په یو مقام کې بعضي په بل مقام کې علماو لیکلي د هجرت نمخ کې صورتونو ته مکی وای او د هجرت نفس چې کم نازل شوی هغه ته سوی هغه ته مدنی وای داود دی صورت دا الحمدللہ دی صورت دا ودا الحمدللہ اے تمام صفات د خدای توب د الله پورې مختص دي تمام الوهیت او وحدانیت د الله پورې خاص ده دا دعوه ده پدی داوی دری دلائل دي تاسو بحث الدلائل کی وای دا رب العالمین د الحمدلله د پار دلیل اول ده د تمام خدای توب د صفات او د الله پورې له خاص دي وای تمام مخلوق پالی ته په خپل په نه کې محتاج نو طالب د الله صفات سم ملاوش یا ببل تسم ملاوش الرحمن الرحیم داد دی داوی دویم دلیل دی او مالک یوم الدین دریم دلیل دی دی نو ګره داوم ذکر شو او دلیلم نو پدی بانی توحید د الوهیت او د عبودیت تفریق ایاک نعبد و ایاک نستعین ابه تعلیم د دعا ورکړې چې د الله نه سوال کې نو هغه سوال وکا چې هغه انبیا او اولیاء او نیکانو ته ملاو چی اغا دا صراط مستقیم ملاوی دل دی او صراط مستقیم مانا گانے بوگو رئی چی دا ایمان توحید توئی کتاب اللہ و سنت رسول توئی بیا ذکر دی صورت کې د دریو ډلو دی. صورت کې درې ډلې ذکر کړي ذکر د بیان د حق سره درې ډلې جوړيږي. ها بھائی د حق بیان چوشي نو درې ډلې جوړي. یو هغه ډله ده چې حق او پیجندو او دی پسې روان شي نو دوی ته انعمت علیهم وای دی معنی الله انعام کړي حق پی جندلم دی او داغي پسې روانم دی. دوی ما هغه ډلې چې حق پی جندلې خور پسې زدن عنادن رواني گنا نو دای ته وای المغضوب علیهم غضب پښوي زکه حق پی جنی او د کینی او حسد او د زد د وجنه ور پسې دزی. درې ما غډل چې نه حق پی جنی ان پی عمل کوي دای ته ادوالین وای درې خلکو دنیا کې داسي نه په حق کارشته ور پسې روان شي وای مولا پویږي کاری پویږي پیږي په روان نو دا درې ډلې ذکر کوي. دا د صورت مختصره خلاصه شوا. د دې صورت فضائل ډېر راغلي نو کوم فضائل په احادیث صحیح او بانیوی او مت ډېر خیر رسي. امام احمد رحم الله په مسند کې او حدیث ذکر کړي پخپل سند سراوي حدثنا يحيى بن سعيد عن شعبة قال حدثني خبيب بن عبد الرحمن عن حفص بن عاصم عن أبي سعيد بن المعلى رضي الله عنه دا صحابي وي كنت أصلي ما مسكولو فدعاني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم زبا مزو الارو مودا الله حبيب رو بللم نماز سے اجابت انہوں کو حتی صلی تو چی مزمیوں کو وَأَتَيْتُ هُو نُمُزْنَ پَسْ وَرْتَرَالَ فَقَالَ دَا اللَّهَ حَبِيبِ مَا مَنَا عَكَانْ تَأْتِيَنِ سشی منے کڑوے ما آوازو کو اترات لینا نوائی ما آو یاد اللہ رسول انی کنتو صلی ما مسکولو نمات دا اللہ حبیب و اتا دا اللہ دا قول ندے اور ادنے سورہ انفال کی سلی رشتم آیات تھے یا ایوہ الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم ایمان والو دا اللہ و دا اللہ دا رسول دعوت قبل و ایدا دربان فرض دے کلچ مروبلی آغست چتا سپاغی جوندی کئی نتا بیا نفل کولو د نبی جابت قبل الفرض نو نفل به فرض د پاره پریزی تعالی پکار دا اوچتا مستر کړي وې ادا د فقهاو مسله چې پیغمبر چاته आवाज غو دې په موز ولاړو موز پرې خو لاړو موز مات شو کنا ناګر چې باز احمد موز ماته دو قائل دي ادا شوافیع مسلک دا دی وې موز نه مات شوی ځکه موز د الله او د رسول تابعداري نه نو دی خو چې تبل په لنه دی لاړ څه پوه شو دای په نيزي موزم نه ماتيږي ځکه موز کې د سمنافقار نه کړي. بیا د الله حبيب ورته وای زبتا له یو لوی صورت په قران کې خیم قبل ان تخرج من المسجد مخک د دینه چې تد دی مسجد نوځي او دا یو قاعده کلیه ده. اگر چې بعضی زیونو کې د دې قاعده نه خلاف مراغلی او یا حدیثو کې چې لفظ مسجد مطلق راشي مراد به تسوی مسجد نبوی علی صاحبها الصلاۃ والسلام ځکه نور جمعاتونو سره سقید وی مسجد قباء مسجد بنی فلان و مسجد مطلقاً چراشی سبت مراد وی ایو دکی گا ما دالو مسجد چه مطلقاً راشی سبت مراد وی دا اللہ دا حبیب مسجد با مراد دا اللہ حبیب و عزد اللہ سونی وم ارادے ہو کچی دا جماعت نوزی نماو یاد الله رسول تاسو غما سره وعده کړي چې یو لوی صورت بدر ته قران کې خیر. قال نعم. الله حبيبي او الحمدلله رب العالمين هي السبع المثاني والقران العظيم الذي اوتيته رواه البخاري رحمه الله ويغا طول كلوي سوره الحمد لله رب العالمين ده دا و آیاتنا دی المثانی چی مکرر لستیشی هر رکعت فرض دی سنت دی واجب دی سورة فاتحہ پکی بی او دی تا قرآن عزویم وی دا ما ترا کڑیشی نگر دا پتولو کی لوی سورت دی پا اعتبار دا مزامینو بلکہ اہل علم لیکلی دا متن دی او دا ټول قران دیرش پاره د دې تفسیر دی. دیو جن چې چا سوره فاتحه ز د کله کټول قران ز دکو دا حدیث امام بخاری می ذکر کړي، امام ابو داود او امام نسائی می ذکر کړي. دارنګ مسلم شریف کې او حدیث راغله او امام نسائم په خپل سنن کې ذکر کړي. دا حدیث دی د ابن عباس رضی الله تعالی عنهما نه قال بينما رسول الله صلى الله عليه واله وسلم وعنده جبريل وي په من د دې کې چې رسول الله صلى الله عليه واله وسلم ناس او جبريل مينمو اس سمعا نقید ون فوقه اے دا پاسے او آواز واردو لکے او درز غنتیوشی فرفع جبریل بسوره الى السماء جبریل علیہ السلام نظر اسمان تپور تکو فقال بی فرمائل هذا باب دا یو دروازہ دا قد فتح من السماء ما فتح قط دا یو دروازه د وینند د اسمان نه را کولاو شو دین مخ کی دا دروازه نو وکولاو شوی نو د دې دروازې نه یو ملک راغې او نبی کریم علیه السلام تراغې او ورته وی ابشر بنورین قد اوتیتهما اے حبیب زیر او خوشخبری والا په دوه رڼاګانو چې دا تاسو له درکړی شوی دی او لم یوتهما نبی قبلک تاسو نمخ یو پیغمبر تنو ملاو یو سوره فاتحه بل وخواتیم سوره البقره د سوره بقره غدوا خیرنی آیاتنا نبلل په یو حرف د دې دواړو نا مگر تا سبل بدر کو لشکر په دې سوره فاتحه کی اغه جمله دعایی دی نو الله ور سرد قبلول وعده کړي لکه رسو بتا سو اوره په دغه دوه آیاتونو کې چې ته غفرانک نو حدیث د مسلم شریف کې راغلی ته الله بخنه غواړم استاد شان مطابق غواړم نو الله وی قد فعلت ای زما بنده بس ما درته بخنه وکړه ته وعفو عنا واغفر لنا وارحمنا نو د هر دعای جمله پسې رب کریم بنده تا وی قد فعلتو تا چی سغوار بس دامی اکل دارنگی حدیث دو مسند احمد کی راغلی ابو حریر رضی اللہ عنہ فرمائی وی روتے و رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پو بی ابن کعب بانے وہو یسولی و بی ابن کعب رضی اللہ عنہ مسکولو ندا اللہ حبیبی آو بی نو ده موس کدا سه وکتل خدا الله حبیب له سه جواب ورنکو ابه موزو کو او موزه مختصر کو موزو کو او موزه مختصر کو بیا راو ګرځید رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فقال ذا صحابی ورته سلام دی پتا اے دا الله رسول دا الله حبیب ورته پتا دی سلام ما خطرا غخته به ولي نراتري ناغوی قربان زموس کیو دا اللہ حبیب ورته وی ولست تجد فیما اوح الله تعالی الی آیات نمو می پاغ کتاب کی چلے ما ته وحی کنی چلا وی استجیبو للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم قبول والو کید حکم د الله او د حکم د الله د رسول کله چې مراب لیا غست چې تاسو په ژوند کې قال بلا ولنا د الله رسول ما خدا د الله کتاب کې لسته او لا اعوذ بیا بدا سنکو چې تاسو را تاواز کوي کړ مزب پزې پرزم بیا ورته د الله حبيب وي دا په د قران په قراو کې د ټولو سردار دی او ابی ابن کعب رضی الله عنه ورته وي ته حب ان علمک سوره تدا خوخه چې تعلیم دی او سوره درک چې دا سي سوره نه په تورات کې نازل شوه نه په انجیل کې نه په زبور کې ولا فل فرقان او نه په ټول قران کې د دې غنته مثل شتا اے پسلور و غٹو کتابونو کی داسی صورت ندے نازل شوئے ماوی اولینا یاد اللہ رسول ندہ اللہ حبیب ورطوی زومی ساتم تبلا دی دروازی نوتے نہیں چیز دکڑے بھئی ویدہ اللہ حبیب دلا سونی ام خبری کولی ازدہ سے رسو رسو کے دم ددی یارینا چی اسینا دروازی تو رسی گی یہ صحابہ دیر حریصو پہ لمبانے چې دا خبره چې ته پاتې دي شي فلم ما د نو من الباب وي موږ چې دروازې ته نږدې شنو ما وه د الله رسول ما سوره التي وعدتني هغه سوره سره چې تاسو ما سره وعده فرمایلې ده د الله حبيب ورته ما تقرو في الصلاه ته موږ کې سوره لوي ما ام القران لست سوره فاتحه الله حبيب ورث وي والذي نفسي بيده ما انزل الله في التوراة ولا في الانجيل ولا في الزبور ولا في الفرقان مثلها باغزات مې دي قسم وي چې روح مې دا غپلا سو کې دي نظر आले ګل الله په تورات شریف کې نه په انجيل او نه په زبور او نه په فرقان کې په مثل دي انها السبع المثاني دا غو آیاتونه دي چې بار بار لسته شي امام ترمذی دا حدیث په دې ترتیب ذکر کړي ابه امام ترمذی وايي هاذا حدیث حسن صحیح وګوره د دې صورت مثل په آسمانی کتابونو کې نو موږ تاسو بیا ورو خبر دیږي غوړو فکر نه کو الله دې د سوره فاتحه د لستو سره موږ ته سوچ را نصیب کړي چه دا خود ټولو کتابونو خلاصه می ہوئی دا دی سورت گن نمونه دی او دا گن نمونه دلالت کئی پا شرف دا مسمع بانے فإن کثرت الاسماء دالتن علی شرف المسمع گن نمونا دلالت کئی پا شرافت دا مسمع چی دا نمونا چاہتای خودلی شوی بی نگو رسل نمونا تی منگا وائیو تاسو توجہ سرگو دی تفاتحت الكتاب وائی او دا نمی پا حدیث مرفوع کی ثابت تے ابو هريره رضی اللہ عنہ فرمائی چې رسول الله صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائی هي ام القران دی سورت ته ام القران وی وهي فاتحۃ الكتاب وهي سبع المثانی او دی تولد فاتحۃ الكتاب وی زکه په قران شریف کې د دین شروع کیږي په تعلیم کې د دین شروع کیږي مس کې چې قرات وې نو د دین سکیږي د دینه شروع کیږي لک فاتحۃ الكتاب مورتوی نو فاتحۃ القران مورتوی او د دې په نومونو کې ام الكتاب او ام القران نه ام اصل توی نو د قران چې کم مقاصد دي کم علوم او حکم دي اغه ټول پدی صورت کې راجم دي زکه ورته ام الكتاب او ام القران وای. د دې په نومونو کې او نوم د قران عظیم لکه مسند احمد حدیث ته د الله حبیب وی هي ام القران هي سبع المسانی وهي القران العظیم. دیتا سبع المثانی موئی ایدا سبع ورت زکوئی چی آیاتون ودی آیاتون ایسی دی ودی اگر چی باز علماء نور وجیم ذکر کری علماء لکلی دی که بعد دی امام داری قطنی داری رضی اللہ عنہ قول ذکر کرے وی دیتا سبع المثانی زکوئی و آداب دی پکے په هر آیات کې او ادب ته باجی وای دي تسبع المسانی زکوي چې دا د وو حروف نه خالی دي دی صورت کې وو حروف نه دی راغلي سا جیم خا زا شین زوا فا دا د دې وو حروف نه خالی صورت ته خو اصل وجه هغه و چې کم مخ کې تیر شاو زکا علماء لکلی وی دا وجه زکا زوئی فدا یو شے مسمع کی گی پاغشی چیغی کے موجود وی اچھے کم شے پاک معدوم وی پاغی داغی تسمیہ نجوڑی گی او دا مسانی ورطا زکا وی دا خویا مشتق دے دا ثنانا نو پدی کی پالا ثنانا یا دا مسانی زکوی چه دا مشتق ده دو سنیانا لأن اللہ تعالی استثناها لهذه الامه اللہ ده دی امت دا پارا ده دی انتخاب و استثنا کرے یادا دا تسنیینا لے زکا پا هر رکات کی دا دوبارہ لستیشی یو رکات بل رکات دی توافیم ہوئی دا باز سلف ورتدانو میخه سفیان ابن عوینه رحمه الله ویدہ صورت بس پورا ده دا هغه مزامین نه چکم قران کې دي اواز وی وافیه ورتز کوي چې دا تنصیف نه قبل ای دی په لګوره دا قران ار صورت کنیم دی په یو رکعات کې وی نیم دی په بل کې وی نو مس پکې کې چانی ما سوره فاتحه په یو رکعات کې وی نیم بل کې وی نو لا يقبل التنسيف دا تنسيف نه قبل اي دا به پوره وي د دې پوره ويل د واجبات نه دي د ته سوره الكنز موي دا د عرش د خزانو نه الله خپل پیغمبر ته ور کړی وهي من كنوز عرش الله و ادا زما د عرش د خزانو ندا درنګ دي صورت ته کافیه موي زکدا کافی کیږي په مسکه د غیر نه او نور شه د دې په ځای کفایت نه کوي درنګ دي ته صورت شکر موي او دیتا سورت الرقیم وید دمونو سورت صحیحینو کراغلی ابو سعید خدری رضی اللہ عنو یو سڑے سے چیچلے او پدی دم کڑے او او اغا اللہ خکڑے او دیتا سورت الرقیم وید دمونو سورت پزانی وے پبلی وے یوزلی وے دری پیری وے و پیری وے مسند دارمی کی او حدیث راغلے دا ابو سعید رضی اللہ عنہ نہ مرفوعا دیتا سورۃ الشفاء وی فاتحۃ الكتاب شفاء من کل سم سورہ فاتحہ شفاء د ارزہری لشی مقابل کے بعض صحابہ تیرشیو په بعض دیوانو باندې چاغی دلیوان توپ د غټی د وجنب غرزیدل د دې ورته وق کې ولستو الله ورته شفا ورکا. دې ته سورۃ الصلاۃ تم وایي. سو ورته وایي سورۃ الصلاۃ. لکه د مسلم شریف حدیث کې راغلی اداز دکی دا صورت بالکل دا اللہ سره مناجات او خبری دی. حدیث دا مسلم شریف کی راغلی دا اللہ حبیب وی اللہ فرمائی قسمت الصلاة بینی و بین عبدی ما سور فاتحہ تک سمکڑی دا پا من زما و پا من دا بند زما کی نصفیت. فیدا قال العبد الحمدللہ رب العالمین کله چې نارینا زنانه مسکی وي الحمدلله رب العالمین قال الله تعالی حمدنی عبدی الله وی بنده زما حمد وی. و اذا قال العبد کله چې بنده وی الرحمن الرحیم قال الله تعالی اثنا علی عبدی بنده پما ثنا وی. اکل چې وی مالک یوم الدین قال مجدنی عبدی زما لوی شان زما بنده بیان کو. اکل چ وی ایاک نعبد و ایاک نستعین نو رب کریم و هاذا بینی و بین عبدی دا پمن زما او پمن د بنده زما کله ول عبدی ما سالا او د بنده د پاره می اغس دی و دم د چ دی غواړي. نو کله چې دی وی اهدنا الصراط المستقيم قال هذا لعبدي ولعبدي ما سالا نو دي تپدي اعتبار سوره الصلاه وای سوره الدعاء ورته وای زکه دا په سوال او دعا باندې مشتمل سوره ده. دي ته تعلیم المسلم وای د سوال چلی خوله اې دي سوره کې د تسوي تعلیم المساله ور اول پدی کی د الله ثنا دا او د الله په کی پینځه اسماء حسنا دي الله رب رحمان او رحیم او مالک. نو اول دی الله باندې ثنا وی او د اسماء حسنا وسیله دی پیش کا بیا د ایاک نعبدو د عبادت وسیله دی پیش کا و ایاک نستعین کی د خپل عاجزی وسیله پیش کا اغی پسی اسوئی سوال کوا. دیتا سورة المناجات اموئی لأن العبد یناجی فیها ربه بقوله ایاک نعبد و ایاک نستعین اللہ سر خبری دی مناجات خاص تا تا اللہ مونگا عبادت و بندگی کوا او خاص دتانا اللہ مونگا مدد غوارو. نداد سورة نمونو او د دې هغه فضایل ورته قران په ابتدا کې تعوذ د اعوذ بالله من الشیطان الرجیم نو د استعاذی تفسیر او د دې احکامات بس د کوي بیا نور سوراتونو کې وبس د غشان وی. د قران د تلاوت ابتدا کې تعوذ ویل مستحب دی او دا صرف د قران خاصه ده سیوا د اغه زایونو نه چاغي کې تعوذ په احادیث سره ثابت ده بل کتاب له تعوذ نه وای چې ته د حدیث او د نحوی کتاب شروع کې اعوذ بالله من الشیطان الرجیم د نحوی د صرف یا د حدیث کتاب له تعوذ نه وای. پدی تعوذ کی د مشرکین او د یو بنیادی عقیده رد ده. دا مشرکان چې په یو صحرا او ځنګل کې وو نو دای بوي اعوذ بسید هذا الوادی زپناهی غوانم پاغ سید او مشر د دې ځنګل او د دې میدان. نو قران راغی وینا اعوذ بالله د بل چا د نوم پناهي و نه حاصله د الله د نوم پناهي و حاصله د بل چا پناهي حاصلول فوق الاسباب. ور بعضي سيزونو کی څه خبره قید وي دي ته شرک فل استعاذه وي لپاره کپو خو به وي مونږ د فلاني د امسا د لان دیو اوبسو چته او بابا او پیر نه امسا پاتې و نو کال کې داغي عرس په اوی نیولې او ټول خلک به داغي دلان دي تیر شو شکرانه به غرزولې چوز به یو کال په حفاظت کې مونږ د بابا د امسا دلات دیو د دې کې د مشرکین او دیو بنیادی عقیده رد ده وردا تعوذ ابتداء د تلاوت کې د جمهور په نس مستحب ده او واجب نه ده نو که چا ترک نو ګناهګار نه ده صرف په سلف کې یو شخصیت ده اتوا ابن ابي رباح رحمه الله مشهور تابعی ده او د حج په مسلو کې امام ده دی وی تعوذ په مسکه او مزنبار دا واجب ده او د دلیل سره جمهور وی مستحب ده نو امام رازی رحم الله د عطوا ابن ابي رباح دلائل ذکر کړي یو دا چې امر ده فاستعذ بالله فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله فاستعذ امر ده او امر ظاهر داغي وجوب وی د بعضی علما او مسلک ته امر سوی ظاهر داغي وجوب وی بل مواظبت د نبی علیہ السلام د پدی د الله حبیب د تلاوت په ابتدا کې په تعوذ امیشوال کړي نو دو خبرې شوې وايي سود لایل مواردل ابي لیکلم ګوره خبره خوان نه کوي یا بای لیکه یو دلیل څه شو امر د قران ذم ومواظبه النبي صلى الله عليه وسلم عليها او بل قياس دي ولانها تدرا شر الشيطان وما لا يتم الواجب الا به فهو واجب اصول مساله تعوذ سر د شیطان شر د فقي اچن پور کی واجب مگر فاغین و غم واجب دی شیطان شر د فقول واجب دی کنی دی ها کچت دا ور واجب مستحب دی د شیطان شر د فقول سدی ادا شر د فقی پ تعوذ نو ما لا یتم الواجب الا به فهو واجب اباز علماء لیکلی چې په پیغمبر واجب او په امت سره باز احکامات دسی او د جمهور حکم سره چې دا سنت او مستحب دي او دلیل دا آیات مبارکه ده وګورئ سوره نحل سوار لسم فارکی سوره نحل وګورئ دا تعوذ د ویلو د فار دلیل له د سوره نحل سوار لسمه پاره 98 نمبر آیات ګورئ فاذا قرات القران کل چتیرا دولر دلستود قران فاستعذ بالله نو پناهی غړپ نم د الله د الله د نم پناهی طلب کا من الشیطان الرجیم د وسوسو د شیطان رټلی شوینا نو جمهور اهل علم فاستعذ کی امر حمل کړه د استحباب اباز سلف وجوب تلاړ دی فاستعذ بالله نو پناهی طلب کا پنوم د الله د وسوسو د شیطان رټلی شوینا وګورئ تعوذ کی صفایدې چې دا په ابتدا د تلاوت کې موږ وایو نو ګڼ فواید اهل علم ذکر کړي علامه ابن قیم رحم الله د بازي سيزونو حکمتونو ذکر کړي الله ورته کمال فهم ورکړو حافظ ابن قیم رحم الله وی حکمت د تلاوت په ابتدا کې د تعوذ سره وای قران شفاء لما فی الصدور ده قران شفاء د هغه بیمارو چې زړونو کې دي ا شیطان چې کومه وسوسه چي نو دا وسوسه ختمي نو دا دوايي دا دوايي کله چې دی په وګوره دوايي کې نو مخ کې نه بيماري لري کچیا شیطان دې ماده ددا پزړ کې شیطان دې نو د هغه ماده د بيماري لري کچې دوايي په خوا با طب او علاج داو اوس خو علاجونه احوال او اوقات سره بدليږي په خوا به حکیمانو چې علاج ورکول مخ کې به جاړ ورکولو چې دا معده خالی شي ادا دوايي خالی معده ته ورشي نړمبه تعوذ وایا د بيماري هغه اصل ماده شیطان دې دې تعوذ سره تختې دو نو چې قران چې شفاء لما فی صدور دې لاړو حسینه ورته خالی وا نو دوايي و اثر لري دوايي و سو کې اثر به لري دوی موجه علماء دا ذکر کړي قران ماده د هدایت او د علم او د خیر د پزړه کې لکه اوبو دا ماده د بوټو ټکې دو دا او درا زرغونی دو دا او شیطان بوټي سوځي نو تعالی وای اوس خو قران ته وې زړه کې بد ایمان او د دین او د خو اخلاق او عقاید زرغونی کی شیطان دا فصل سوځي په تعوذ سره دې او شړه او یو وجه علماء دا ذکر کړي قاری چې قران لولي نو ملائک را نزدیکی او د دې قرأت توکی دي لکه حدیث د اسید ابن حذیر رضی الله عنه کې راغلی متفقون علی حدیث ته چې هغه قران لوستو او رڼا ورته وریز را نزدیکی دا دا ورته سکی در را نزدیکی دا نو ملائک را نزدیکی نو قاری تا ویوز با ملائک رازی او ملائک او شیطان دیو بل سدی زد دی وی تعووز وای چسوشی شیطانو تختی نو دادا سده چی دیبانی ملائک او شیاطین را جمع کی گینا دیبانی اغا را جمع کی گینا نو دی کی فیده داو بندار سور حج کی بتا سول راشی د سوره حج آیات ده علاوه کوم رسول او نبی چې مار علی غلې او غیب قران لسو الا اذا تمنى القى الشيطان في امنيته هر نبی چې به کتاب الله لستو نو د تلاوت په وخت کې به شیطان خلق له وسوسه چولی تعالی وایي اوس ګره قران لسته چې دی وایي جدا خو بس خیر پیلاوي کی ویون کی تم وریدون کی تم نو اول راشد الله په ذات عالیا د شر نه پناهي واړه د شر نه سوکا پناهي واړه نو دا فائدې وی پدی تعوس کی وګوره زایونا د استعاذی دا ګړ دی لکه غنو مقاماتو کې د تعوذ حکم راغله نا علماء لټولې دي او شپږ ذکر کړي اګه تاسو لټونکو کې دي چې دینه سیوا مو مې ها بھائی سو ځایونه دي چې علماء لټو نه کړي یو استعاذہ باغه وخت کې چې د شیطان په وسوسو پوشي چې کله پته ولګې د شیطان خو وسوسې اچي نو دی وخت کې د الله حکم سره چې ته تعوذ وایا لکه ګورې تاسو سوره اعراف شپږ ځایونه چې وو یاد کوي چې بیا درته یاد وي سوره اعراف نهمه پاره کې وګورې آیات 200 نمبر اول زید تعوذ سده چې مونږه ذکر کو چې کله د شیطان په وسوسو پوي شي چې د وسوسې اچي نو دی وخت کې حکم داده چې تعوذ وایا آیات ګورئی 200 نمبر د سوره اعراف نهم پارک راځي وَإِمَّا يَنْزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ کچاری اورسی گیتا تد شیطان د طرفنا نزغن سوسوسا اے دے وسوسے چھئی دبی دینائی نو دغه وخت کې د وسوسو د دفکې دوه د فار مالک او خالق علاج سخوله فاستعذ بالله پناهیو غواړ پالله الله په ذات عالیه پناهیو غواړ چې الله دا شیطان دې په موږ مسلط کړي موږ ورته ښکارو دې راته نخکاری نو تعلم د ښکاری او تاسو ورته نخکاری ستا په نوم او ستا په ذات مونږ د دنه پناهی غواړو انه سمیع علیم بشک د الله اوری دنګه او په هره وګوره کله پوه شئ چې زړه ته وسوسې راځي سبب اعوذ بالله من الشیطان الرجیم دا د قران شریف حکم دی دویم چې کله تلاوت کې نغایات غطا سوره نحل کی ہوئی و اذا قرات القران فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم د سوره نحل آیات 98 نمبر دویم درما استعاذ ذا عند دخول الخلاء چیکل دا دسماتی زيت اور دنکیگی دنکیدو نمخ کی بوی حدیث دے د متفق علیہ انس رضی اللہ عنہ و یو نبی علیہ السلام اذا دخل الخلاء کل شراد بیو کد دن کی دود بیت الخلاء نور دن کی دون مخ کی بیوی اللهم انی اعوذ بکا من الخبث والخبائث اے اللہ زپنای غوانم ستا پزات علیا دا اغا مذکر و ناری نو دا پیریانو ناو دا زنانو دا پیریانو نا حدیث را حدیثو کی بسم اللہ مراغلے ادانا چی بیت الخلال وردن نشیل تبا ذکر کے دا خو ذکر زین ہے لیکن بعضی طالبان نادونو تلاوتونو بیت الخلال کی کئی بیت الخلال نادونو تلاوتونو سننے گرمخ کی وردن نکیدون ابیو بسم اللہ اللهم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث ابیا بیت الخلاء ته پک مخ بدل نکی تا نو اوی غصب قربانی او غصب قربانی بوردن نشی مخ کی بدی ویلی بسم الله اللهم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث ور اکثر دا سیوی یو مسنون عمل باندې مول تکلیف ملاو شي سمره چې ګند زایونه وی پدې کې شیاطین راجبای نو حدیث کې راغلی د شیطان د شیاطینو د سترګو او د اورات بنی آدم پمنس کې پرده سده بسم الله دا په دیوالونو کې چې د اوس پنی او د ګټو او د خښتو دیوار دی خو جوړ بس چې بسم الله دی وې نو د شیاطین اوستا پمنس کې پرده رالا اکثر ګره تاسو یې بیگا ویار زنانا او نارینا او د سماتی تروته او یې ریدو دا مسنون دعاګانې کې ویلې بیا باندې یې ریدو دی مسنون عمل سره یری کی نسره نو دا دعاګانې ویل دا درم زو سلورم دې چی کلم مسکی دن نکی گی نو استعاذ بکے مزل چی دن نکی گی نو استعاذ بکے لکہ حدیث دا ابو داود شریف کی راغلی جبیر ابن متعم رضی اللہ عنہ ایچی ما نبی علیہ السلام کتو موزی کولو نگورا دا سنا پز ایدامز دکی اگر کتاب منگ الحمدللہ چاپ کڑے ورن موږ دي طالبانو لوي طالبات لمما وی چې تعلیم ورکوي مونگور یو سبحانک اللہم سناز دکڑی اددی پزی سور و سور کلمات دا پیغمبر رازی مزر آلزدن ندے مز دکو لبانی وقت لگی تا دواگان ازدکے وی دا اللہ حبیب مستور دنشو وی اللہ اکبر کبیرہ دے دری پیری وی اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ دیم دری پیری وی وسبحان اللہ بکرتا واسویلا دیم دری پیری وی ثلاثت او بی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم من نفخیه ونفسیه وحمزیه نعوذ باللہ مزدکڑے خدا مرسل ازدکڑے زنی سی زنا مونگ نپاتی دی اگر من نفخیه نفخ سدا ویدد غرور و تکبرنا ونفسه ددد شعرنا او ددد جنوننا داد حمزه ماندا نو مسکی جوردن نکیگی سنا نپس بسوی تعوز بوی ادا دعا مزدکی دا اللہ دا حبیب دا هر دعا برکات وی ادا غیب ویلو جولی کی غرزیگی دا هر دعا خپل برکات دی او دا هر دعا خپل اثرات دی اغه به داغه په ویلو سکی په جولای کې غرزيږي. دارنګه حدیث د عثمان ابن ابي العاص کراغلی ادا واقع هر چا ته پیخیږي نو دا حدیث خو توجه سره واوري. دی وی زرا لما او یاد الله رسولا شیطان حال بینی وبین صلاتي وبین قراتي شیطان دا حائل کیږي پمن زما او زما د مسکی او پمن د خیر زما کی یو لبسوها علیا پما خو مزو خیر ټول غټ وټ کو دا الله حبیب ورته ویدا ک شیطان یقال له خنزب ویدا یو قسم شیطانان دی دوی ته خنزب وای دای دی د فار دی وای نور کار بنک وای کوم زوګ نه بوزون کی بیگې په خبره باندې اسی ول لسنیات کو جموز لودری کی دای او ډل د پیریانو شایاتین وای جموز کی در نه چا توجه جوړ نشي وکله چی په پوش جرار از خو مزله ولاړه ما سوچونه به دکان پټیا یوزه بلزه لاړه وای فاستعذ بالله فتعوذ بالله منه اے دا الله پنوم د دن پنایو غواړه وطفل عن يسارك ثلاثا اگست طرف تدا سی لکسٹ وار ہو او دری پیری تکا که مسجد کی نو تکانی متکا سی تکتو پکا اکا باری خیر دیکھو ورسر لاری لاری سپوشوی پخبر مسکی دا عمل مسنون دے یو سلی پا موزو الان دے پوشو چی بھائی شیطان خورو رسی اپا ما خویر سا گڑ وٹ کل زکر مولا دا پتم لگی جول رکات کی میں کم صورت پیر اپا دیدویم که کبوام ٹول دا سی گڑ وٹ کی نو مسکم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم آو گس طرف تا سکا گس طرف تا تکا آوئی ففعلت ذالکا فاذهبه اللہ عنی وئی ما دا سی اکل نو اللہ رانا غ شیطان بوتلو. امام مسلم دا حدیث پخپل صحیح کی ذکر کرے ہیں و دې کې علما او ذکر کړي وای باز خلک کوئی مو اعوذ بالله او شیطان تختینا بیا مونږ ته وسوسه اچي دویدا تعوذ د انسانانو د حال مطابق دی. یو مؤمن پرهیزګار چې اعوذ بالله او شیطان په تختی او که مسلمان د خنور بد عمل دی نو د تعوذ کې دوه زور رشتہ دی بلګ خواري کوي ګناهونه بپریزي نافرمانی بپریزي دی وجنه قران حکیم د شیطان د وسوسو نا پتا او سر د پناهي د پار تقوا شرط کړي وګورئ تاسو آیات د سوره اعراف 201 نمبر وګورئ آیات ان الذين اتقوا اذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فاذا هم مبصرون ان الذين بيشك هغكسان اتقوا چی اغی موصوف دی پسیفت د تقوا او پرزگار دی اذا مسهم کلچورسی گی دوی تطوائف من الشیطان سوسوسد شیطان نا تذکرو نو دی رایات کی چی ما تخو اللہ حکم د تعوز کنے اے تذکرو تعوذ را یاد کی چې دا خدا دشمن وسوسې چي او ما ته رب د تعوذ حکم کړي یا تذکرو را یاد کی دشمنی او خید او مکر د شیطان فاذا هم مبصرون نو ناسا پی دای کتن کی وی وګور چا کې تقوا ډیر د تعوذ ډیر کار کی او کچا کې تقوا نشتا بلکې دا شیطان کله پزړه کې اگي او بچي اچي نو د تعوذ نه مخ کې بد زړه پاکول پکار وي چې زړه پاک شي چې زړه پاک شي زکه د ایمان د قوت سره د قوت د ایمان سره او د ضعف دی ایمان سره د شیطان قوتم اے دی ایمان د قوت سره طاقت کمزوره کیږي چې ایمان کمزوره نو داغه طاقت سیوا کیږي سمره چې چا کی ایمان او دینداری وي نو دمره د شیطان مکر نه چلیږي لکه رسول الله صلی الله علیه وسلم عمر ابن الخطاب ته فرمایلی د شیخین او مسلم بخاری شریف حدیث ته وی والذی نفسی بیدیهی زما دی پا آزاد قسمی چی روح می داغل آسو کرے وی تا سر شیطان پی اولارا نمیلاوی گی الا سلک فجن غیر فجن پا آغلار ازی چی تا آغلار بل لارا بانی روانی گی ورہ ایمانی قوت حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ لارا بے والا پریخوا لارا بے پریخوا یو حدیث کدا سر آغلی حافظ ابن حجر پا فتح الباری کی ذکر کرے تبرانی شریف حدیث تے وی شیطان دا عمر رضی اللہ عنہ سر نمیلاوی گی کل نچدے سلام روڑے الا خر علی وجی دم ریبت پیراجی ولٹر او غرزی گی دے بتا ایمانی قوت شیطان را غرزو لو سمر چناس چی یو خواب الخوامہ گو رہی خواہ قرآن لگو رہی خواہ ہم دکنا آبائی د موز نه پس د ستنې منې وشمیرې پکی کشمیرې کسه کمی او راړای بیا شو کنه ها بای اوس قران لو ګورې خو همره ها بای ځکه یو خپل خو ګورې موږ لم توجه بدلوي قران لو ګورې لګور پاسې سوال جواب مو کول چې بای سره ما اوذ بالله من الشیطان الرجیم وي او وسوسې خلا نړي نو دیل د کمال تقوا ضرورتم ده حکم د الله دې دا به پوره کې هو ورسرتی اختل نور اسباب د تقوا دی ځکه شیطان دې په قوت ایمان کمزور کیږي څومره چې دینداری وی شیطان کمزور دی د ابو هرره رضی الله عنه قول علماو ذکر کړي وی د مومن او د کافر شیطانان ملاو شل ګور هر چا سره شیطان دی هیڅ دی هر چا سره شیطان دی س نبی رسول الله صحابه لوی وی تاسو کې هر چا سره شیطان دی نو دا تاسو وګرانو خو زړک لک کو وی قربان تاسو سره مشتا صحابه کې دا الله حبیب او ما سره دی فان الله اعاننی فاسلم یا فاسلم دواړه اقوال علماء ذکر کړی وی الله می مدد کو زما شیطان مسلمان شوه یا فان الله اعاننی فاسلم الله مدد کو زت بچ پاتې شوه نو وی د مؤمن او د کافر شیطان دواړه ملاو شو نو د شیطان کافر غ شیطان خ غټ پټو او خی جامع شولی او د مومن شیطان کمزور او سر ببرو دوڑی پی پرتی وی بربٹو نو شیطان د کافر شیطان د مومن توی وی مالک محزولون تو خو کمزور ہے ناور توی زی او دا سی سڑی سرم برگرے شویم اذا اکل سم اللہ چا خوراک کئی بسم اللہ وی زوگے پاتشم مسئلہ سر شریعت چو خوراک کوي بسم الله وي نو شیطان نخوري خوراک نشي کوله اګه چا خوراک کولو بسم الله وي شیطان بور سره کیږي خموړ کو نو چې ځان له موړ کو پس بیا ولزان برابر کا اجي بیا ډنګ ډنګ باز هي وي ته وي په ګورم الګ ډنګ ډنګ په باور راشه خوراک په مکم نشي بیا په سور طاقت کیږي او عزتي او کسرم چې هغه سشیس کی نو بسم الله وي زتګه پاتې شپ اچی جامعی چایی نو بسم اللہ وی زبربند پاتے شب اچی سر و گیر غوڑائی نو بسم اللہ وی نو زد ببر سر پاتے شب نو د کافر شیطان ورتوی زد خدا سی سری سر چی آغا اسم نوی نو پا خوراک کی بسم اللہ دا نو پا لباس کی نو پا سکاک کی فانا اشارکو فی دعامی و شرابی و لباسی زور سر پا خوراک و سکاک و جامو ٹولو کی شریکی دبازی اللہ والو کرامت تے قیس ابن حجاج رحم اللہ وی ما تا زما شیطان ہوئی ہوائی ورہ دبازی سوی کرامت ہی گنا شیطان ورس رسکے وی حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ او دا پاتشے او دا تحجد ہونا سنو او دا پاتشے نو قزیم رو گرزو لوڑے رو جڑل وې بل شپې د تهجد او ټیم شو شوکرا نه پایسول تهجد له د کلا کرونی وې شوکی نا ورته شیطان نو شیطان هم شوک تهجد ته پاسه شیطان هم تهجد له شوک پاسه نو شیطان ولو وی دیو جن میرا پاسو وی پروند دمره جړلیو چې د تهجد نه الله ډیر لوی اجر در کو مای ک بیا ود پاتې شوی او تهجد په سیبل څوک جاړې مو غوښ شکر دې شو د پاتې شو اوګي اوس یو آیات مونږ یې ماي واق درلا خو به دای به وای نه چې سینا را پانو شو د سورې کا حفیات مو شو کنا د دلیل وحی په شکل کې وې څوک چود کی ادا آیات یو یا سو خو نو الله به را پاسای او باز طالبان نه وي چې تر را پانه سب به په خبره باندې وې سینا آیات وا مو به تهجد ل را پانه سب نو قیس ناورتوی تا جڑیلو شیطان کو رکل دا سی کارو نا کئی دے گو دے دشمن دے علماء لکلی وی یو سڑے او دو نظر سوکران وی پاس دیوار را غرزی گی بس دے گی لپاس ای دو جی درست شو تیو دیوار را غرزی دو ناورتوی تا غما سر ډیر خو کل داسو کیا ورتوی شیطان ہے نوی شیطان ام چا تا خیر رسائی تا خود دو مرگ نا بچ کم اغه ورته وی شهید کې دی رانا وای په وی دیم جنت لزی صاحب الحتم هم شهید دی وای ما وی کې دیوال پر اوغور جوړ دی خو جنت لزی راشه را پاسه وی چرته جنت لړل شي نو قیس ابن حجاج وی چې ماته می شیطان وی ز چتا کې دنکې دم نو انا مثل الجزور تا سره چې مرګره کې دم زدو خمرو او اوس د چرچنې عمره وی ما ورته وی داولی ګور خبره واره وی تزیبنی بی کتاب اللہ هر وقت قرآن وی زو خودی وی لکم شیطان پسوی لکی گی و خفا کی گی آم آئی تزیبنی بی کتاب اللہ شپاو رز داو بس کتاب اللہ وی زو خودی دا اللہ پا کتاب ٹول وی لکم تعوث سرکار کی گی خودی سر بدغ صفات وی یہ سر بسوی دا صفات وی اگر شیطان وسوسی مسکیه چې صحیح حدیث کې راغلی کله چې بانګ ویلې شي دی او تختی د چې بانګ ختم شي اقامت سره مو تختی چې اقامت او شی راشي نو سړی ته وای فلانه شهر آیات کا فلانه را آیات کا فلانه را آیات کا نو دې په سوچو نو کې موضوع کې خدا پته نه لګي چې دوا به اوکل قدرې به اوکل که پینزل لس مقتدیان او پانزوس چاپسی ولار دی خوچی موزو شو ایزائی بنا کار میدر سرا امام پاول رکات کی کم صورت ویلے امام لیم پتنی او مقتدیان او لیم پتنی چی کم صورت ویلے نو شیطان تیخ تکی او مقام روحا حدیث کرا غلی مدینه منوره کی او زید اللہ دی مونگو تاسو ټول مدینه منوره تا پوسی تا اللہ حبیدہ تقریبا سڈیر میل لره دی تا اللہ حبیب وی چی موزن ازان کئی شیطان مقام روحا پوری اتختی دا مقام روحا یو زید دا اللہ حبیب دل تا تیرے دو نو خلک ملاقات ته ولاړو یو زنانه ورته ماشوم مخې لکو یو قربان دی بیماری او د باندې سو کوي دم واچوي د الله حبیب په دم واچولو واپس چراتلو نو هغه زنانه ورته مقام روحه سره ناشته وا دوه ګډه نمزان سره روستي د الله حبیب ورته د ماشوم سره حال له وی پا غزات میری قسم ہی چی تاسو پا حکر آلی گلیئی ستاسو دا دم نپس مونگ پا غز تکلیف ندے کتلے آزنانا ورطوی دا دو گڑان والا دا اللہ حبیب صحابی تو وی کش دوارا تے مانا دا یو تے راوالا چڑے مات نشے دا غا مقام روحاو دیکی تاریخی دلتے یو کوئے نے دا دا نور انبیام اے دی مدینے بانے نور انبیام تیر شوی دا دا کم زمانی کوئے نے او دې کې دا الله حبيب ته ریدو یو قافله وا نیو زنانه ورته سي ماشوم چت کو خارودن کې يا رسول الله عليه هذا حج د دې ماشوم د فارم حج تا دا الله حبيب نعم ولك اجر او د دم حج کیږي او تا ته به الله اجر درکړي چې ته ورته حرام وتړي او د حرام د پابندو کوشش کې نو شیطان دور لري تختی ازان سره او اقامت سرم تختی بیا چی مز شروع شی وسوسی اچائی نو تعوز ویل پکار دی چی ده ده وسوسو نا پی سڑے بچی سو زائیو نا ده در لطیر شلوائی ده استعازیا پینزم ده پینزم ده تعوز او ده عوز باللہ من الشیطان الرجیم زیسته ده چی غصه ورشی چاہتا دا غصه نه دا ډېر خطرناک حال دی الله دې مونږ او تاسو د غصې د موجباتو نه وساتي وای شیطان سړی ته په مورچه کې پروتي چې وارو کده چې غصه شي کنه نو دا سې کارونه او په غصه کې حکم چې د ټول عمر په مانتیا بد د په کار را نشي کله په غصه کې را پاسې د اوسو کې بڑکو ټول عمر خفقان کوي او بیا واپس کی کله په غوسه کې کفری کلمات وي کله په غوسه کې خزل طلاق ورکو دیو جن دا الله حبیب د غوسی په وخت کې د کابو کولو اسباب خولي دیو دو کسانو جنگو حدیث دی د متفق علیه او دیو پوز په کې د غوسی نه داسې سره شوی و دا اللہ حبیبی انی لأعلم کلمت اللہ قالها لذهب عنه ما یجدو ویزی او کلمہ پی جنم کچر دا غوی کنا ندا کما غصہ چی پر آغلی دا بدلرشی فقالو ما ہی یا رسول اللہ صحابہ اکرام وی اغا کلمہ صدا چی غصہ پی ختمی قال اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ندوران غصہ کی اعوذ باللہ ویل پکار وی کولار کینا کروانی ادھرے گا اکا پیسم ختم نشوا نو او دسو کدیتا علاج النبی صلی اللہ علیہ دا دی علاج نا اتبا سدی آجز دی نو پینزم تعوز دے پا وخت دا غصی او غزب کے شپگم زی چی علماء ذکر کرے سپی چی غاپی خرون آواز کئی نو دی وقت کی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ویل پکار دی لکه حدیث د متفق علیه دی کې مراغله ادا یو مسنون طریقه الله دی توفیق را کی چې موږ په عملو وای کله چې تاسو د خرونو आवाजونه واورئ د الله حبیب وای نو اعوذ بالله من الشیطان الرجیم وای د شیطان قتل اکل چې مو د چرګ بانګ واورئ نو د الله نه د الله د فضل سوال کوئ د ملک قتل دارنګ باز روایتو کې دا راغلی چې د سپی غپاره او د خرونو आवाज دی بل لیل واردو. علما لیکلي د لیل قید ضروری درځي کوي. نوې دی وخت کې د سړې اعوذ بالله من الشیطان الرجیم وای. وګوره دا شپږ مقامات شول چې دې کې تعوذ ویل پکار دی. او د تعوذ په فوایدو کې دا د انسان دو دشمنان دي. ما وای سو دشمنان دي، یو ته ظاهری وای بل ته باطینی وای. د دواړو نه د بچاو طریقه قران ذکر کړی دا. اې د دواړو نسل ا دواړې یوځه ذکر کړی چې ظاهری دشمن سره بسکه نو دا چې پسترګو نخکاری د سره بسکه. وګورئ د دواړو دشمنانو د بچاو طریقه نهم پارک کی سوره اعراف وګورئ آیات یوصل 199 نمبر آیات وګورئ یو کم 200 نمبر والا آیات مراوانول دا ګور د ظاهری دشمن نه د بچاو طریقه خای اے پستر غخکاری انسان نه اتا سره دشمنی کای تاله تکلیف رسای تا بدنی او ذهنی اذیت در رسای د دنه د بچاو طریقه صدا الله او خذل عفوا وامر بالعرف واعرض عن الجاهلين خوز العفو اے حبیبا رونی سمافی سوک در سر ظلم کئی نو بلند اخلاق دادی حبیبت ماف کوا ادا دا اخلاق اخکلو انتہا دا سوک ظلم کئی او تی ماف کے وامر بالعرف حکم کود نیکو کارونو نو د نیکو کارونو حکم چکه نو خلق به قسمه قسم تکلیفونه در رسای وی وا عارض عن الجاهلین د ناپوه نمخواڑوا ور ظاهری دشمن او د بچاو طریقه قران خیلا معافی کوا او جاهل بدر دی وی سپ کس پور وی ځان په کڼوا ورپسې وای کدا سي دشمن راغې چې پستر غخکارینا و اما ينزغنك من الشيطان نزغ او کچري ورسي کی تاته د شیطان د طرف نس وسوسه فاستعذ بالله نو پناهي غواړه پنوم د الله انه سميع عليم بیشک د الله اوریدونکو په هدې وګور د دواړو دشمنانو نه د بچاو طریقې او خیلا دارنګ وګورې تاسو سوره حم میم سجدا سلیریشتمه پارکه د دواړو دشمنانو نه د بچاو ترتیب قران پاک خولې ده سلیریشتمه پارکه وګورې سوره حم میم سجدا آیات مبارک او ګورئی سلور دیرشم ادری دیرشم نا الله د دعوت ذکر فرمای و من احسن قولا ممن دعا الی الله وعمل صالحا وقال انني من المسلمين ومن احسن قولا نشتد زیاد خیست پوینا کی دعا چا اونتی خیست خبر د بلچا نشتا دعا الی الله چی خلق د الله توحید او دین ترا بلی د قبر د اخرت جوړ دو ته را بلی او دان چی आवाज بلل کای و عمل صالحا او عمل کای نیک پخپل ابنی کمل ذ وقال انني من المسلمين او دا داعید دین وای چی بشک ازد مسلمانانو نه وقال انني من المسلمين دو مقصدنا علماء ذکر کړي ای توجه کوي کله سره خلق له دین بیانای تبلیغ کوي نو شیطان ولا بل کړ کوي خې دی وای چې د خلکو غم دې از قاسم مرتبه ته رسیدلې بس دې پکې راګیر کو نو دې ګور دعوت هم پیش کوي تبلیغم کئی خلق نیکو تمرا بلی خوپزڑکی سغرور اولوی نشتا وقال اننی من المسلمین دیو ایز سغٹ سڑے نیم زمد دی غنتی او مسلمانیم خوزا اللہ دی دعوت او تبلیغ توفیق را کرے سپوشوی پا دی او مانا بانے او کل دا سیوی بازی سڑے پا ٹپوچ حربی تن شرمی کیا پا دین شرمی آبائی پا خبرو غب شپ نشر بی اگر دی دین خبره دی ولا وکا نو ایدا ده شرم خبره نه ته په خبرو په غیبت او چغلی چې ده شرم دی په غی نشر بی اگر چا ده لوی چې دی دین خبره وکنو ته شرمېږي وقال ده فخر سروای اننی من المسلمین او ده دین خبره دم ده فخر ده او ده شرمې دون نه چی پا دیت شرمی وقال دے فخری طور سروی او د خپل دین او د کلمی او د اسلام پا دعوت شرمی گینا وقال اننی من المسلمین او دے وائی چی بیشک زد مسلمانانو نیم ولا تستوی الحسنتو دا آیات گنی ما ناگانی وی خمانا دادا ندی برابر خاخلاق ولسیت و نبد اخلاق ادفع باللتی دفک و دخل قبدی پا اغخوی سرا ہی احسن و چاڑیر خوی ایت دعوت پیش کے سوک بدر دیوئی د سختی جواب پا سختی مکو بلکی پا نرمی کوا فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ نَاسَا پِيَ غَكَسْ چِ پَمَنْسْتَاو پَمَنْدَاغ کی دُشْمَنِ دَا او تخ اخلاق ساتھے او داغ سختی پا نرمی دفکے داغ بد اخلاقی پا خو اخلاقو دفکے کَأَنَّهُ وَلِيٌ حَمِيمٌ تب ویگنی دا دوست محروبانا وردی کم دا ظاہری دشمن ذکر دے ظاہری دشمن بدے ردے وی تانا سوئے وی خاخلاک استعمال کا نرمیوں کا نو اللہ وی پخو اخلاکو اغا دشمنم دا دوست گنتی جوڑی گی پخو اخلاکو سرے دا اللہ دا حبیب صحبت تک دشمنان راغلی نا دشمنی پا دوستی بدل دا دا اللہ حبیب یو سفر کیو صحابہ اکرام و بوٹی قتل دا عرب و دا سی وانو وانو بوٹی دی چی یو کسیم دا سوری دلان دی نرازی نو دی یو بوٹی سور دیر وی نبی ری سلام لپریخو صحابہ خوارش ون دا اللہ حبیب تورا پا بوٹی کی زون نکاو دشو دی کی او باندې چی راوی او د الله د حبیب توره راواغست تی کی نه رويستا د الله حبیب راوی خوم شورته وای مان به د سوق بچ کای د الله حبیب وی الله پس پاغا باندې چی hebat راغ توره د الله سونه رو ور زیدا د الله حبیب رو نیوا اور دوی کون خیر اخزل ګوره شا خیر والنی اونکه د الله حبیب معاف کو اسه ورته ونوي ویمان راړه نو د خو اخلاق دا نتیجه وي ویمان راړم خو ادا کوم نه بستا بل مقابل جنگي ګم او نو کو څوک جنگي کی مدد به امر کو ا تاریخ لیکري وي رسو مسلمان شوه بیا راغ خپلو کافر او ته وي وی دی واجب انسان د طرف نه مرات له لوکل ما داسو کل او غ داسو کل ک انه ولی حبیب تب وے گنچی دا دوست محروبانا کا انہو ولی حمیم تب وے گنی دا دوست محروبانا وما یلقاها نشی ورکی دے دا خوی چې د کنزلو جواب دی په خو اخلاق کوي د بدرد جواب دی په خو اخلاق کوي الا الذين صبروا مگر هغه کسانو ته چې صبرناک دي و ما يلقاها نشي ور کې دې دا خوې چې د خلکو خیر خواهی دیم لټای او تبلیغ او دین دیم بیانای خود سختای جواب دی په سختای نه کای الا ذو حظ عظیم مگر خاون د برخلوی د عقل وی برخه دا جنت کی لوی برخه دا د سعادت دنیا او د اخرت لوی برخه دا وڅور پسید باطینی دشمن ذکر کای و اما ينزغنک من الشیطان نزغ کچری ورسی گیتا ته د شیطان د طرف نس وسوسا ادی په لوګور ظاهری دشمن خو په مینت خلاص شي معافی به ول ورکی سب ورکی اک بیا د ابن پریج مړ کې نو شهید بشه او شیطان غو نه په جرګه دی نه په مینت دی نه د پس ورکولو یک مړې کې اور ته بلاړ شي د دنه د خلاصی لارا بغیر د دین نشته چې الله له بجړا کې فاستعذ بالله پناهیو غړ پنوم د الله د شیطان د وسوسو نه انه بشک شاندار هو السمیع العلیم چه دا اللہ اوریدن کیاو پوہ دے او دغه مضمونو گرئی سور مومنون کی مراغ لے دا دوارو دشمنانو ذکر کڑے او دا دوارو ند بچاو اللہ را قرآن حکیم خود لے سور مومنون تلسم پارک رازی دادا سی کتاب دے چه دا جون چل خی چې دشمن ظاهری سره بسکه نو که پسترګو کوم دشمن نخکاری د سره بسکه فرمای آیات 96 نمبر کې ادفع بالتی هي احسن السیئه نحن اعلم بما یشفون ابا یراو مړو سوره مومنون تلسم پارانا ادفع باللتی دفک و پا اغا اخلاکو ہی احسنو چی اغا خیست دی السیئا بدو لرا پخو اخلاکو بد اخلاک دفک و نحنو اعلم بما یسویفون منگ خپو حیو پا اغا چې دا دای کوم صفاتونه بیان وی تاسو لرا او حبیبا تاسو په خو اخلاق د دوی دا بد اخلاق د فک وی اوس کله باطینی دشمن نمبر راغ و کر رب اعوذ بکا من همزات الشیاطین او فرمای اے رب زما پناهی غوړم ستا فزات عالیا د وسوسو د شیطان نا وَأَعُوذُ بِكَ رَبِّ أَنْ يَحْضُرُونَ او پناهی غوانم ستا پزاتی آلی اے رب زما چه حاضر شی دی ما تدا شیاطین نگور د دوارو قسم دشمنانونا د بچاو طریق قرآن خود لنا او د استعازی فوائد علماء ذکر کری اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کی سا فائدہ دا یو فائدہ دا دا امتثال الامر دا اللہ حکم دیو منلو اللہ ویلیو گورا یو حکم دیو منلو ادغا حکم منلو سرا ایمان او دین دی مکمل شو زکا ایمان مکملی گی پا پورا دین عمل بانے بلا فائدہ دا دا دی سرا غصہ ختمی گی لکتا سوا وریدن پا استعاذہ کی بلا فائدہ صدا مس کی ویلو سر وسوسی ختمی گی بلوی پا دی خلا پا کی گی دیبانی سکی اے پا دی خلصو غیبت کئی سوک چغلی مونگ پی سسو آئیو کنزلی کو وی تلاوت کے راش پاوبو مبوز دان کی اعوذ باللہ ہوا ہے چه خلا پاکشی اس با پی کلام اللہ وی پا دی سکی خلا پی پاکی گی بل علماء یو حدیث ذکر کرے اگر چه باز علماء دی حدیث کی سندی کلام کئی وی چاچه زانو پی جندو نو دے بربو پی جنی زان او پی جندو پا کمزوری او پا آجزی نو اللہ با او پی جنی چی قادر دے گورا دی اعوذو کی اشارہ دا آجزی تا اعتراف دے چی اللہ زی کمزور ہے پا ما دی گورا یودا سی شیطان مسلط کڑے چی زما ور سروس نشا اعوذو کسی شیرے اقرار دے دا عجز او باللہ کی د رب د قدرت اقرار ده چې الله ز عاجز او ته قادر نو زګره د دې دشمن مقابله نشم کوله دیو جن امام رازی رحم الله وای وای اعوذ اقرار علی نفسی بالفقر والحاجه چې څوک اعوذ وای پنای غواړم دا اقرار ده د ځان بارکی د فقیرای او د حاجت مندای اب بالله کی د دو خبرو اقرار کو چې الله قادر دې ار خیر رسول شي او الله قادر دې ار قسم افت د فقول شي دی هجنو نماو لیکلی وې د تعوذ معنا سشوا چې لا دا فعل الحاجات الا هو ولا معطي للخيرات الا هو نشت د دفق ان کے د ټول حاجتونو پورا کون کے مگر الله دے او نه دے ور کون کے ټول خیرات لر مگر یو الله دے د دې کی د بندا غ عاجزی د تمخل رالا د استعاذه دا معنا ودی وجن باز مفسرین وید اعوذ بالله من الشیطان الرجیم معنا صدا پناهی غوړم د الله په ذات عالیا د شیطان رټلی شوینا دا چې د ما ته ضرر رو رسی زما د دینو د دنیا بارکی یا می منی کی داغ کارن چې الله راته داغ حکم کړي یا می ورتیس کی پاغ کار چې داغ نه الله زمن کړي نو دا د تعوذ اغه فائدې وی چې دی آیات مبارکه کی داغ ذکر شو یزانو بدل توګه ہے دیو درځه او درګه او کاځه الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله اکبر اشهد ان لا اله الا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة قران حکیم د هر تعوذ سره دو انعامات قران کې ذکر کړي د انبیاء علیهم السلام او د باز نیکانو تعوذ ذکر کړي نو د هر تعوذ سره دو انعامونه ذکر کړي لکو گرئی سورہ ہود دولسم پارکی دا حضرت نوح علیہ السلام دا تعوذ ذکر فرمائے لے نو داغ تعوذ سارا دا دوو انعاماتو دا ورکولو ذکر کرے آیات شپک سلوی اختم گرئی دا سورہ ہود وم سلوی ختم کې د حضرت نوح علیه السلام د تعوذ ذکر دی وګورئ وم سلوی ختم آیات دولسمه پاره سوره هود کې قال رب انی اعوذ بک فرمایلی نوح علیه السلام رب ای رب زما انی اعوذ بک بشک ز پنای غواړم ستا په ذات عالیا ان اسالک دا چې تاسو پوښتنو کوم تاسو نا ما دا غس بارکی له سری به علم چې نشته د مال رضا غی بارک علم و الا تغفر لی کچرت بخنون کې ما ته پر درا باندې روان چې و ترحمنی او رحم را باندې اونکی اکم من الخاسرین نشم بزد تاوانیانونا وردی کی دنوح علیہ السلام تعوز دے ورپسی آیات کی ددو انعاماتو دور قولو وادنا قیل یا نوح احبت بسلام مننا وبرکات علیک قیل ویلشیو یا نوح علیہ السلام کشد کشتی ناد توفان د ختمی دو نپس خوپد و نعمتنو سرا بسلام مننا پسلامتیا سر زمونگ د طرفنا گرمونگ تاسولا استاسو مرگرو تسلامتیا ورکا او دشمنان د دن موبو کی غرکل و برکات علیک او په برکات سره چې پتا کې مې چولي وعلى امم مما او په امتونو باندې چې پیدا کیږي بد هغه چانا چې تاسو سر کشتۍ کې دي آیات کې ګوره تقدیر دی وعلى امم ناشئه مما او پاغ امتونو بانی چی پیدا کی گی بدا غچان چی تاسو سر دی انسانان د دغی بچون خوارشل چکم نوح علیہ السلام سرو نوح علیہ السلام پا کی دا هر حیوان جوڑا چولی وا نو دا نور حیوانات دا غی نخوارشل نو گره استعازی سر دو نعمتو نورکل او ای پوش شوی پیو نعمت دس دے ہاں ایا سدی ولي کلکلی کلکه قد په نه خصم بال کړه دا وجه ته ضرورت کې پکار راځي نو دینه بلوي شیطان لسر عزیز قران لیکل نو لوي شیشتا چنه لیکل بیا باندې درځي دا چل له نو ځکه چې زوګلی کې لیکل کې دا نور زما تماشا کوي به کې په خبره وایي دا زوګی لیکل کې عزت ګروب تانګه ها بھائی وکدا لیکل و رحمان نو ګوري کنه سوشل بای د لوس کو لیکل دروسی یاد دي ماشاءالله اوس هم ولې یاد دي او دا بسل کاله پس هم گدیش باندې ان شاء الله یاد دي ک لیکل دي کنا وای ال علم سوید والکتابه قید علم خکار ده الیکل نک پنجره کې جې بند کو ده پنجره کې نه بند ده وګورئ د حضرت یوسف علیه السلام تعوذ او ورسره دو انعامات د الله دولسم پارکی سورہ یوسف گورئی او داغی درویشتم نمبر آیات گورئی فرمای ورا ودت هلتی هو فی بیتها عن نفسه او غلول کړیو دا غوی سرا مطالبه کړی و دا غوی نه هغه زنانا هو چی آغا فی بیتها دا غی پکور کیو عن نفسی ہی پبارد نفس دیوسف علیہ السلام کی وغلقت الابوابا او بندی کڑی وٹول دروازی وقالت او دی زنان یوسف علیہ السلام تویلیو حیت لک دل ترا شتا توائم تلوارکا قال معاذ اللہ حضرت یوسف علیہ السلام وی جب پناہی غارب پناہی پنمد اللہ قال معاذ اللہ فرمائی لی یوسف علیہ السلام پناہی غارب پناہی دا اللہ انہو ربی یومانا پایات کی دادا انہو بیشک دا خاون ددی دا عزیز مصر ربی زما مالک دے احسن مسوایا خیستکڑے دے زید پات کی دو زما ما د بچو غنت ساتی نزداغ پیزت لاس نوچتوم حدیث کی او مسئلی لسو چکے توجہ بدا قرآن ٹول دے توجہ کتاب دے و یو گناہ کسړې د الله د پارم پریزی او بل وجب ده نو دا شراکت نقصانی نه ده ابا یې پوښوي اے گناہ پریزی د الله د پارا او یوسف علی السلام وای انه ربی احسن مسوایا اے دا عزیز مصر زما مالک ده او زما د پات کی دوزه خیس تکړې ما د بچو غنتی پالی نو زما سره کار دي چې دا غي عزت سره لوبې کو دي دې کې د ګنا پر خودو کې دی یو شی شراکت راغې کرانغه نو کله شراکت اخلاص کې نقصان نه راولي انه شان داده لا يفلح الظالمون ظالمان کامیابی گنا نگر دا اللہ دا نم پناہی اغختا اللہ ورط دوین عامات ورکل صرف السوء والفحشا نگر ارسطو حیات کی کذالک لنصرف عنہ السوء والفحشا اللہ وی مونگت وڑاو لوی گنا مونگت بدکارو بی حیائی دا ٹول متوارول انہو من عبادنا المخلصين بشکاغو زمون د بندگانو خالص کړو شونا اگر عباد المخلصین څوکي قسم د شیطانم د مخلات یار غرزول وي پدای مون چلی شیطان سوای وي یوسف علی السلام د اشخاص شنو چې شیطان هتیار غرزول شیطان وی الله زبدا ټول بندگان گمراه کو الا عبادك منهم المخلصين پدای مين چليږي دا د کوم بندگانو نو چې د شیطان چالو نه پدن چلی دل دارنګ وګورئ ذکر دیش ته آزاد دی یوسف علیه السلام پایات یو کم اتیائم سور یوسف کے اگر یو کم اتیائم نمبر آیات التم اللہ دعا انعامات ورکڑی دعا انعامات اللہ ورکڑی رور سر قاسو مندیش وعداد اللہ پا حکمو نو دیرونو ارتوی پا منکی او رور دد پزی اونیسا او دے پریزا زمونگ دا والد دد سر محبت دے قال معاذ اللہ یوسف علیہ السلام فرمائی لیو پناہی غانم پناہی دا اللہ پنم انہ خوزا دا چی رو دینو سمونگا الا من مگر آغسوک وجدنا متاعنا عندہو چې مندل دې مون خپل سامان دا غسرا کمون سامان دې او سر نیولې او دې او پزې بل نسو ان اذل ظالمون بیشک مونب پدغ وخت کې خام خاد ظالمانو نیو د به انصاف نبیو الله ورته د نعمتونه ورکل رف الابوین علی العرش وخروا له سجدا چې کله مور پلار ملاو شل ځان سره پته خرابور تکل ادا ټول رونا او مور پلار ورته په سجدی پریوتل او دا سجده د تعظیم وا زمون نمخ کی شریعتونو کی مخلوق لا جائز وا زمون په شریعت کی د تعظیم سجده مخلوق ته حرام ده د عبادت سجده خو مخلوق لا شرک ده دارنګ یو ګری تاسو سوره بقره کی د موسی علیہ السلام استعاذہ ده او الله ورثد دو انعامات د ورکول وا د فرمایلی دو انعاماتی ورکری اگر ای سورہ بقرہ ومش پیتم نمبر آیات سورہ بقرہ ومش پیتم نمبر آیات اگر ای حضرت موسیٰ علیہ السلام استعاذہ ذکر کئی ومش پیتم آیات دے ای ورتوی و اذ قال موسی لقومه یاد کا غوخ چې فرمایلی موسی علیہ السلام خپل قوم ته ان الله یامرکم بیشک الله حکم کوي تاسو ته ان تذبحوا بقره چې ذبح کوي او غوا قوم باندې خبر دی راځي په لګي دا قالو ویلو دی بنی اسرائیل اتتخذنا هزوا آیا نیسیت مون پٹوکو قال اعوذ باللہ انکون من الجاہلین موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام وی زپناہی غانم دا اللہ پا ذات عالیا ددی خبرنا چیز دشم دنا پوہانونا نو الہ العالمین دو نعمتونه ورته ورکل ازالۃ التهمه و احیاء القتیل اے تهمت لری شو ورار را پاسې دل او ترې مړکړې او پبل چه دا وکړې وا نلا غمړې ژوندې کو د موسی علی السلام معجزہ وا ادمر را ژوندې شو یز دې ورار وجلې بس بیا مړ شو تهمت پورته شو او احیاء القتیل ذو نعمتونه ورته ورکړه ازالۃ التهمه و احیاء القتیل سورہ دخان کې د موسی علی السلام د استعاذی ذکر رازی التم الله ذو نعمتونه ورکړي وګورئ پنځوشتم پارا سورہ دخان او دا د تعوذ غفیدی دی الله په دور دور فیدی ورکړي سورہ دخان شلم نمبر آیات وګورئ د حضرت موسی کلیم الله علیہ السلام د استعاذی ذکر دے و انی عذت بربی وربکم من ترجمون اوی سورہ دخان پنځوشتم پارا دا شلم نمبر آیات دے حضرت موسی علیہ السلام وی بیشک از پنای غوانم پخپل رب و ربکم او استاسو پرب ان ترجمون دا چی تاسو ما پکانو و اولئی رجب میں قید دی دعوت دا حق دا وجنا نو الہ العالمین ورتد و نعمت نور کلیوس احلاک الفرعون و ایراسو اردوہر یوی فرعون تباکو او دا غټول باغونه ازمکی بنی اسرائیل ته په میراث کې ورکل ها دی یو استعاذی د وجه نه سونه متونه ملاو شول فرعون او قوم تباکو او دا غیزمکه دیت میراث کې ورکا زمکه دیت سوکا میراث کې ورکا. دا سی گورا دا مریم بی بی تاوز راغل سرال عمران کی دا والدی دا مریم بی بی اگرئی سرال عمران آیات داغی اگرئی شپک دیر شم نمبر درم پارکی سرال عمران اگرئی او آیات اگرئی شپک دیر شم نمبر دا سرال عمران دا حضرت مریم بی بی دا والدی دا تعوز او دا استعازی ذکر دے او گدیات تے دی اخری جملی تو گوری وَإِنِّي أُعِيذُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ وَي بِشَكَ زَوْ پناہی غانم دی مریم بی بی لربکا اللہ استا پزات عالیہ و ذریتها او د دې اولاد لرا د شیطان رټلی شوینا. نو الله دونه متونه ورکل قبول د نظر او امبات حسن فتقبلها ربها بقبول حسن وانبتها نباتا حسنا. دا نظر الله قبول کو او مریم بی بی ډېر زر زر لویا کا ډیر زر زر لویا کا. دارنګي سوره مریم کې د مریم بی بی د استعاذه ذکر راغله التم الله دونه متونه ورکړي. وګوره سوره مریم شواړه سم پارکه راځي آیات وګوره اتلسم نمبر اتلسم نمبر آیات وګوره. ا بھائی ګوتې زر زر خوځوایا قالت اني اعوذ بالرحمن منك ان كنت تقيا. قالت مريم بيبي فرمایلیو اني اعوذ بالرحمن منك بیشک ز پناہی غوالم پنوم در رحمان دتانا ما طرف لمرا ذات خپر دے سڑے ان كنت تقيا کچریت د الله نه یریدونکه. الله ورته دوه نعمت ورکل بچي ورکو بغیر د پلار نه ا د دغه بچي په جبه د مور پاکي بیان کا بچي ورکو او ورته ته نن روزه ونيسا کسوګ در لوي چتا خو نکانه د کړي نو تولوي زما روزه دا اکس تپوس کوئی غیگا کی صالح السلام ددن تپوس کوئی ایو ارتے دا خو غیگا کرے دو رضی و نیم ددن سنگو کو. نو عیسیٰ علیہ السلام دا شہادت گتو چتکا قال انی عبداللہ آتانی الكتاب وجعلنی نبیا. ادخبل مور صفائی بیان کا دخبل مور سو کا علماء لیکلی ګور د ارچا خپل شاد وي په مریم بی بی تهمت لګی دلې سپایي شوق بیانای. ها بھائی غیګه کې بچي تاسو په نورو پیغمبرانو تهمت لګی دلې الله د صفایي اسباب جوړ کړي س دشمنان راغلی او د الله په حبیب او دای په بی بی تهمت لګولو. نو الہ الالمین فارش کې خپل صفایي بیان کا سپو شوي په خبر دا زمونږ د پیغمبر نسبت ده د چا معشوم بچی د چا زانګو کې وا شاهد شاهد من اهلها. یوسف علی السلام باندې تهمت لګې دل دو قول ندی زانګو کې معشوم پاکي بیانې یا یو سړی دې دل ندی پاکي بیانې خد الله د حبیب په بیبي تهمت لګې دره د عرش مالک په خپل د صفایي تنظیم کو او لس آیاتونه ارو لګل نسبت سره یو شی پورته کیږي. درس ټیم خو زمو پاتې دی خو یو مسله نن ذکر کول غواړي ټول خلک ته موږ هر کال وایو خو دا الله شان داد او زمو بد نصیبی دا بی دین نه هیریږي او دین هیریږي پکې په خبره وایي بی دینی نه هیریږي او دین هیریږي. دا اوس په لسم د شعبان دی نو ليلۃ القدر خلق هیر کړي او ډیر اپ مخه کړي سپوشوي په خبر کی دین کې کم شې نشتا غې ته سمره اهمیت ور کړي اچي سدې نو مؤمنتونه کو بیا سو کې ته قافلې د کیږي کاش چې دا کم شې په دین کې نشتا د دې عمره اهمیت مواغسل ور کړي چې په دین کې شتا د دې پلسم د شعبان سه حقیقت ده ها بھائی او مسله د سوره دخان په آیات باندې بلا ده سوره دخان استا سوراړو لیو هل تعالی دره میات کی وی انا انزلناه فی لیلۃ مبارکۃ بیشک مونږ قران را لېګلې پشپی مبارک کې لیلۃ مبارکہ سے شعر ہے نگر جمہور امت وئی ہی لیلۃ القدر عند الجمہور علامہ شوقانی فتح القدیر کی وئی دا آغا تفسیر دے علامہ شوقانی دخپل دور یولو محدث دے علامہ شوقانی وی والحق ما ذهب الیه الجمهور ان هذه الليله المباركه هي ليله القدر لا ليله النصف من شعبان وی حق خبر اغه د چ جمهور لاړ دی چې مبارک شپه د ليله القدر شپه ده د شعبان پن لسې نه ده ها وای بیګا پن لسې او قراروان پن لسې ده تاسو لوما د سعودي د میاشتې کتوې ډېر اهتمام کوي مونږ چې در شروع کولو نو اتم شعبان او د هفته پرز سورې صاحب شونه نه هفته نه نن شپه مرز ده سورې شوي نو نن پله سه راځي له مخکې مناسب خبر اره وای دا ټلیفون نه خلک وي روزي به څنګه دي سورې کج کم مسنون دي داغه تپوس نه کوي حافظ ابن کثیر وی ومن قال انها ليله النصف من شعبان سوق چی وی چې ليله مبارکد د شعبان دا پلسم ده نو د حقنا لریشوی ده وی د قران نص دا ده چې انها فی رمضان ليله القدر ليله مبارکه پس کیدا دا پر رمضان کیدا علامہ شنقیطی اولوی عالم تیر شوه او زموږ د استادانو استاد مولا محمد حسن جان صاحب رحمت الله علیه په استادانو کې وو اوسې بچی دی عبد الله شنقیطی او درس کوي مسجد نبوی کې ډیر شي خلک درس کې داس تھی کالا بوت لې د عبد الله شنقیطی درس کې کې نه علامہ شنقیطی تفسیر دے ازواء البیان پسو غٹو غٹو جلدنو کی دے او شیخ محمد حسن جان صاحب رحمت اللہ علیہ بفرمائل وی ما چسترگی غڑولی ما دا سے عالم پسترگو ندلی درے ارسو اللہ پیادو یادو محمد امین شنقیطی اسم گرد شنقیط علاقی دخل کڑے ریلوی لوی حافظی دی دا سه حافظی دي زما بچي یو شنقیطی عالم سره سبق وای نو مالو زبدي بوزم بوډا سره داغه دا زیډه په بالغ والی کتاب لګور نه په یادو سبق خای کته ورته وی چې کتاب کې خدا دی وای دا بس غلط شوی خبر ادا سي دا او د لغاتو کتابونه ورته یاد دي او ځل مې بچی له وی سور اشعار ورته یاد دي و یو سلوی غزر شعرونه ورته یاد دي به کی خبر ما سور ابو تا لټه کې سوال ابو دا سره او په یادو سبق وای نو د شنقیطیانو ډېر لوی حافظ نو علامه شنقیطی په ازواء البیان کې وای وی فدعوا انها ليله النصف من شعبان كما رويا نكرم لا شك انها دعوه باطله دا دعوه چې دا ليله مبارکه د شعبان دا پلسم ده لکه دا یو قول د اکرمنه رحمه الله وې دې کې شک نشته دا باطله دعوا ده صدا انها دعوا باطله دا هم اورید چې لیلې مبارکه دا نه دا هغه تقدیر فیصله چې پکې کیږي هغه کپاله هغه له رستم لاو تړای پکې په خبره باندې ادا د خپکان خبره ده زموږ د بد نصیبی خبره ده چې یو شی دین کې نه ټول ولا متوجي او روزه باندې شو کنه اش په شو کې راکو چې کومه د شو کې راکو نو دا آیا دین نصف شعبان فضیلت بارکی سروایات راغلی نولماء لکلی لم یرد فی حدیث صحیح اے ددی تخصیص پا عبادت سر امر محدث دے اے دن کی یونو اکار دے چلی کی وے دا بکو مو دا بکو یو حدیث کدا سراغلی وَإِذَا كَانَتْ لَيْلَةُ النِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ فَقُومُوا لَيْلَهَا وَصُومُوا نَهَارَهَا فَإِسْنَادُهُ ضَعِيفٌ جِدًّا بَلْ جَعَلَهُ الْأَلْبَانِي مَوْضُوعًا یو حدیث کې راغلی چې کله نصف شعبان پین لسی وي نو شپې ټوله شپه ودرېږي او درځي روزو نیسي الله مالبانی وې دا حدیث چا د ځان جوړ کړي موضوع حدیث سره وای چې چا د ځان جوړ کړي رددی روجی بارکی دا حدیث دزان لے شیخ الاسلام ابن تیمی رحم اللہ وی فا اقتضاء الصراط المستقیم کی وی لیلت النصف من شعبان قد ورد فی فضلها من الحدیث المرفوع والآثار ما اقتضی انها لیلت مفضولا وکال فی فتاوی الكبرى لیکن الاجتماع فیها لإحیائها فی المساجد بدعت و اید سلف دمر اقوال راغلی چی اغین دا سمالومی گی چی را دیش پیل سفزیلت شتا خود دی دشو گی رکول دا پارا پا مساجدو کی راج مکیدل دا بدعت تے یو حدیث علماء ذکر کرے نور علماء طول ویلی چی دا ضعیف تے صرف علامہ البانی ویلی چې دا حدیث حسن دی خدا عرب کوم د دې فن ماهرین دی نو وی دا علامہ البانی چې کوم حدیث ته حسن وای نو په دې نور علما غرف او مؤاخذه کوي دا حدیث راغله په مختلفو طرق سره د غنو صحابو نه خو یو طریقم وی دا علتنا خالی ندا دی وجن اکثر علماء وی چی دا ضعیف تے احادیث دے دا معاذ ابن جبل رضی اللہ عنہ وی اللہ اطلاع کئی کمائلی کو بشانی ہی مخلوقاتو تا پن لسی دا شعبان نطول خلقو لبخن کئی اللہ لمشرک نو مشاہد مگر مشرک او کی نگر تا نکئی دا علامہ ابن قیم کتاب دے المنار المنیف فی الصحیح والضعیف اگے کہ اغا حدیث صحیح ہو او د ضعیف او ذکر کړه نا وای و منها من الاحاديث الضعیفه احاديث صلاه ليله النصف من شعبان و اذا احاديث ضعیفه نه یو دام دے چې خلق د شعبان په پیلسی کې څه کوي عبادت کوي په دې باره کې دا څه مضبوطه خبره د شریعت نظر اغلی کمی مضبوطی خبرې دي چې هغه د الله او د الله رسول فرمایي دي نو موږ او تاسو له پکار دي چې پاغه سوکو هغه باندې عمل درابد خدا یو خبره را الله او د مخې مناسبه وا باندې وخت چې ته پوښونه وکړم والی د جمعه کې به وایو د دې شي شو ګیر کول د دې لپاره اهتمام کول د دې رزي روجنی ول دا زمونږ په شریعت متوهره کې ثابت ندي اوبای مسله زموږ څه شروع وا تعوذ سرا د نعمتون الله ورکه چې کني ما ګټه لا پاتې زموږ مزنا پای ها سور پاتې دا ګور موږ د تعوذ مسائل او ترور سیدو اس پدی تعوذ کے لفظ شیطان راضی ہاں بھائی نو شیطان په لغت د عربو کې مشتق دی د شتوننه، دا په معنا د لریوالی راځي. د شیطان ته شیطان ځکه وای چې دې لری دی د خپل طبع په اعتبار د تباع البشر نه، د بنی آدم کوم طبیعت دی او د شیطان بل دې لری دی. وبعید بفسقه عن كل خیر، دې لری دی د خپل نافرمانی په اعتبار د ار خیر نه. نګور د شیطان معنی لغوی شیطان په معنا د بعوده راځي، لریواله شیطان په معنا د بعوده راځي. نګور کدا شی د نون په کې اصلي دی او د شیطان وزن وزن فعلان دی. بعض علما وی چې دا ماخوذ دی د شاته یشیتنا په معنا د هلاک راځي. نون پدې کې بیا زائد ده، خو مفسرین دا اول قول غوړه کړي او دا قول یې رد کړي دي. ناول قول غوړه ده چې د شتوانا معنی لغوي لریواله ده. نو شیطان د طبیعت په اعتبار د تباع البشر نه لری ده، او د فسق او نافرمانی په اعتبار د ار خیر نه لری ده. دیو جن غورا سوکم چې سرکش شو، کل من تمرد من جنین و انسین، سوک چې سرکش شو د پیریانو انسانانو حیوانانو ند ته شیطان وای. شیاطین غره په انسانانو کې ویو پس کی وی په پیریانو کې وی. مسند احمد یو حدیث راغله، الله دې موږ او تاسو ته ورساتي ګوره شي انسانانو کې مسوي ها شیطانانو وی لکه پیریانو کې. ابو ذر رضی الله عنه ته نبی رسول الله ویلو مسند احمد حدیث ته، ويا باذر تعوذ بالله من شياطين الانس والجن، اے ابو ذر پناهيو غواړه د الله پنوم د شیطانانو د انسانانو پیریانو نه. فقال ذا صحابي ورتوي اول الانسان شياطين، ولي حبيبا په انسانانو کې شياطين اشتقال. نعم د الله حبيب فرمایل آو نو شياطين په دواړو کې وګور تاسو لاول پاره اول کې د شیطان نوم چې سوره بقره کې راځي. ولتوي واذا خلو الى شياطينهم، دیده که ده شیاطین نا اڈو جنی مراد ندی انسی تی مراد دی. و اذا خلو الى شیاطینه. دارنگی او گورئی ده اتم پاری اول مخ، چی شیاطین پا انسانانو کمشتا او دارنگی پیریانو کمشتا. سور انعام کی اتم پاری اول مخ گورئی چه پدوارو کی الہ العالمین وی شیاطین شتا. آیات مبارکو گرئی اوصل دولسم، وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍ عَدُوًا شَيَاطِينَ الْإِنسِ وَالْجِنِّ يُوحِي بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ زُخْرُفَ الْقَوْلِ غُرُورًا. وَكَذَلِكَ اللَّهُ وَيَدَارَنگي جَعَلْنَا غَرْزُولُ مُنْغَا لِكُلِّ نَبِيٍّ دَهْرِيُو پيغمبر دپارا عَدُوًّا دُشْمَنًا شَيَاطِينَ الْإِنْسِ وَالْجِنِّ شَيْطَانًا دِنْسَانَانُ پِرْيَانُنَا يُوحِي بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ وَسْوَسِيَ چَي بَازِ دَي بَازِتَا زخرف القول غرورا، دا غدروغ خبرو غرورا د پارد دوک کولو. نو شیاطین انسانانو کیموی او پپیریانو کیموی. دیو جن علماء لکلی چی اعوذ باللہ من الشیطان کی دا الف لام سره نو بازی وی داد تعریف الجنس دا پار دے جنس شیاطین یادی کلی دن کی دی او کن لی دن کی دی بلکی کل لی دن کی خطرناک وی دن لی دن کو نام نو الشیطان کی الف لام د جنس ته پناهی غواړم پنوم د الله د جنس شیاطین نکلی دې شکن شلې دې نو شیاطین دواړو کی اگر چې باز علما دې طرف ته لاړ دي چې نا الف لام د عهد دې شیطانا نگر چې ډیر دی غټول کارونه بنیادی د چا د وجنې دی ابلیس د وجنې نو بیا با الف لام په شیطان کې د الف لام با د عهد د پارشي عدالت علماء لیکلي کوم خطرناک دی امام رازی رحمت الله علیه وای نو بازی وای دا انسانانو دا خطرناک دی اعوذ بالله چې وه نو د پیریانو شیطان په تختی غوتا وظیفه کو کنه د انسان والے په نتخ دي چې په تسمو و 1500 ځلې و نو دې په تختی نه هغه په سکیږي تختی په امام رازی رحمت الله علیه واقعا د برز ذکر کړي و یو عالم بیان کولو عقیده شي ناس ورته پښتانو پښتانو خیرات نه کوي ډیر کنه کوي هواي پختون قوم سره ارد ابچه میرا لوی یو سلورو صوبو تفصیل چارو لیبرو مدینی منورې نه را لوی ریډر خصو چکړو ویوی چې پنجاب خلق په خیر خیرات کې مخ کې دي خروجو کې کمزورې دي هواي بلوچستان خلق ډېر نیکان دي خساره د وسه حج عمرې نه کوي ا د سند خلق سړي منځونه نه کوي اپوختانه زکات دور کوي وی گئی په خبره دا دای په نصیب کې منځونه کوي نه زکات ور کوي نه خیرات ور کوي تاسو په ټوله صوبه د پښتنو کې داسې مسجد پیدا کوي د مولا له دمره تنخوا ور کوي چې داغه د بچو سکی شرطه پیدا کوي د مثال په تور په زورګونو لکونو مساجدو کې چیرې دا د پښتنو جمعات ته امام له دوره سور کوي د امام له پته مای وي ګوره کده سره عقل وی گئی په خبره باندې نو یو مولا مسله کولا چې یو سړی خیرات کوي نو وی او یا شیطانان راشي او د لاس خو پورون خلی ا دې د دې خیرات نه منی کوي یو جذباتي امي واره د لغوي زبنن خیرات کوم او دی او یا واړو شیطانانو سره به جنگي کوم شکست بور کوم نو کور تلاړو زمیدارو کرنور سی وی غنمونه جولې ډکا کا او اراده او کچروی چې خیرات وکي نو خزی راټوب کوی دا سکه ودا خیرات لوړم نو خاوند دی رونی او جنگ ور سره ترغه پرې نو خو چې غنمه ولا جولې لواړو بګی په خبر او جمعه ته خالی جولې راغې نو ملا ورته ویتا هوې چې باویا شیطانانو سره نن جنگي ماغورته حزمت السبعين فجاءت امهم فهزبتني وی ما او یاو شیطانانو لشکست ورکو خو مور رالا غیبان شکست راکو پی گئی پی خبر بانی نو خطرناک پا کسی یا پا دا انسی شیطان پا ٹھولو کسی دے خطرناک لے الرجیم لفظ راغلے پناہی غوانم پنم دا اللہ دا شیطان الرجیم وزن فعیل لے ادا په معنا د مفعول ل مرجوم مترود عن الخير كله د رټل شوه د ار خیر نشړل شوه دي او دا معنا قران خپل ذکر کړي وګورئ تاسو سوره ملک وګورئ او کم دیر شمه پاری ابتدا کی د رجیم د معنا د پارا چه دا پا کم مانا رازی پینزم آیات دا سور ملک گو رئی وَلَقَدْ زَيَّنَّ السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَا وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير ولقد زينا السماء الدنيا او بشک خیستکڑ دی مونگ اسمان د دنیا بی مسوابیحا پڑی او پچی راغنو دی سطورو تا مسوابیح وی و جعننا هاو گرزولی مدی دا سطوری رجوم اللی الشیاطین وشتن کی دا شیطانانو دا پارا نو دا ترجیم زکوی چی دی دا ملائکو خبری لغوکی دی نو په سروټ کو وشته شي او دا سروټ ککل ازمکه لمراشي نو دایته څه جوړ کړو د ولی نه وای د شهید نه شغله او چته شو څه پوي کوي په هون دا دم د خلکو کا شیطان پسې سروټ کرو وشتا کلا سروټ ک ازمکه لمراشي رڼيو کا دی وای د شهید نه شغلي او چتي اول ته وای رجوم للشیاطین وآتدنا لهم عذاب السعير او تیار کړه دې موږ د دې شیاطین د پاره عذاب د لمبو دارنګي سوره صافات ګوره دې رژیم د معنا د پاره سوره صافات رازي درويشتمه پاره کې د سوره یاسین پسې دشپغم آیات نو ګورای الله وای ان زینن السما الدنيا بزینت الکواکب بیشک مونږ چیو خایست کړه مو د اسمان د دنیا پزینت دستورو وحفظ او دستوری د پاره د حفاظت دی من کل شیطان مارد دا اریو شیطان سرکشنا لا يسمعون وغننی سیدئی الی الملئ الاعلا اغا مجلس پورتنی دا ملائکو تا ویقزفون من کل جانب وشتیشی دئی دا هر طرفنا نو شیطان تا رجیم زکوئی چی دے پسر وٹکو وشتیشوے دے او دے دا ارخیر نل رکڑے شوے دے بعض علماء وی رجیم پا مانا دا راجم نے اے لئنہو یرجم الناس بالوساوس دے خلق پا وسوسولی خدا اول قول دا رجیم پا مانا کی اشار وسح دے نو رجیم وزن فعیل لے پا مانا دا مفعول پناہی غوارم پنم دا اللہ د شیطان رټلی شوینا ادي کې اصولي مسلې ته سوچو کوي د قران او د سنت دلایل قاطعه دي په دې خبره چې جنات او شیاطین شتا په خام سره خلق تیر شوی او هر دور کې وی ګره کې وسړې پورا په اسلام عمل له خدای وایي زد شیاطین او د جنات وجود نه تسلیمو ندد قرآن د سمر آیاتونو نه انکار راغې او ددد سمر احادیثو نه انکار راغې نو دیب مسلمان نی سابیگی دیو جن علماء دیتا عنوان ورکڑے الدلائل القاطع على وجود الجن والشیاطین آغا قطعی دلائل د جناتو پوجود او د شیاطینو پوجود تازمون نمخ کی دی صدو کی دا سے خلق تیر دے چې د وجود د جناتو او د شیاطینو نه انکار کړي خو دوه مسلې دي یو د پیریانو وجود دی یو د پیریانو په خلکو ناشته او تکلیف دی د ناشته پر روایت ثابت د اهل علم لیکلي چې پیریان په بنی آدم کې ني انکار چې دي سو کوي دا مبتدی دی انکار سو کیسه نه مبتدی دی یو وجود د جنات و دی وجود په یقینی او قطعی دلایل سره ثابت دی نو که چا انکار وکړو د قران نه انکار رجا سره آیاتونه ولیکي ها بھائی سوره احقاف آیات یو کم دیرشم او دیرشم ولیکي الله حبیب وی قل اوہی الی انه استمع نفر من الجن وَيَصْرِفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِنَ الْجِنِّ سوره احقاف شپږشتمه پاره کې راځي او کم دیرشم او دیرشم آیات لیکي سوره بقره کې آیات یو سل دوی ملیکي د سوره سبا آیات دیار لسم ملیکي سوره سواد آیات وم دیرشم اتم دیرشم ملیکي دیکې الله د شیاطینو د جناتو د وجود ذکر فرمایلی سوره رحمان آیات ځان سره درې دی شمولی کوي او سوره صافات وم او شپږم نمبر آیات ځان سره ولیکي احادیث دی باب کې ډېر راغلي چې شیاطین نمشتا او پیریان نمشتا نو یو سو حدیث د دې مسلې د تفصیل لپاره ووري دا زمونږ اسلامی بنیادی عقیده ده چې وجود د جناتو مشتا او د پیریانو مشتا اگر چې موږ تخکار نه خو الله او رسول وي مسلم شریف کې یو حدیث راغلی ابن مسعود رضی الله عنه وایي دا د مکه مکرمه واقعیا ده وایي موږ د الله د رسول صلی الله علیه وسلم سره ذات لیلۃ یو شپه ففقدناه نو مونگا نشکو پیغمبر علیہ السلام ناسا پیچھا تا بس زمونگنا غائب شو فل تمسناو فی لودیت و شعاب مونگ دا مکی پا خورونو ادا غرونو پا لارو کی لٹولو وی دیر اشپا دا تکلیف تیر شوا تول اشپا مونگ شو گیرہ کا زکر دا صحابو چکم محبتو دا اللہ دا حبیب سرا داغی مونگ احساسم نشکو لے وفلما اصبحنا قال شي من سباق فاذا هو جاء من قبر حراء دا الله حبيب جبل حراء ده طرف نرا روانو حراء مکه مکرمه کې یو غار ده او دا الله حبيب د نبوت نمخ کې دي کې یو غار او شپږ میاشتې هغه کې عبادت کړو د قران پنځه آیاتونه بل تنازل شوي اقرا بسم ربک الذی خلق او دی غربانی معجزه د شق القمر اغم واقع شوی و د سوار لسم شپوا کافر وی مونږ ته معجزه او خیا سید العالمین اشاره وکړه الله په حکم سپوږمۍ دو ټکړې شو او دا غره په دې منځ کې راغی او ټولې دنیا او کتا ګوره د دروغ تاریخ کافر سمره جمع کړي اذا کافرو په تاریخ کې شک کل کمر نشتا دمر خار په حقیقت خلق راړی قران اول هم تاریخ له محتاج ابن قران ویلي اقتربت الساعه وانشق القمر وګوره دشمنان د دین څخه ایتا سو د کافرو تاریخ لیکلی سوره سوره کتابونه ای کی خدا معجزه ډو سره ذکر کړي نه په حقیقت باندې دمر خلق څه کوي خاور خو حقیقت پټیږي نه نو د شق القمر اغه معجزم دلته وای دا الله حبیب د جبل حرا د طرف نه راتلو مونږ ورته وی قربان بیگا خو مونږ او نمونتی او مونږ او لټول مونږ ډیره په تکلیف شپه تیر کا فقال ثاني داعي الجن و ما تد فیریان داعی راغلو او ماته قربان تاسو خو یوازې د دې انسانانو پیغمبر نه مونږ تم څه بیان وکړ فزحفت معه فقرات عليهم القران بیگا لاړم ټول شپه مې اله قران خولو او قران ورته وي وي مونږه ځان سره بوت نا غټو لنخيرات او خولې او ایمانه توخه وخته نو ما ورته وي هر اډو کې چې مسلمان داغه غوخه او خړه او د الله نوم په یاد کړي د چړو کې وګورځي تاسو راواله دا به د غوخه نه ډکیږي دا پیغمبر معجزه اگر کته اډو کې وکړو تاسو شپې پروت نه نستالي دل غو په کیسه شرط نه چې ته به بیګاجو رډو کې نو پیریانو بوچت کړي د نبی د خبرو د پاره د تجربه ضرورت نه وي کوم اډو کې چې سو کوخري او بسم الله په وای ا پیریان راوالي اوبه د غوخه نه ډکیږي او هر د دې حیوانات پچی داستا سود زناور خوراک دي نو د الله حبیب صلی الله علیه وسلم فلا تستنجو بهما فانهما طعام اخوانکم پاډو کی بم استنجا نه کوي اپا خشنو بم استنجا نه کوي من را له حدیث کی وګوره دا الله حبیب پیریانو تلا او ای ته څه کړه دعوته ور کړه تاسو واقعیا مدینه منوره کې براغله ابو ذر رضی الله عنه فرمایي وې دا الله حبیب روانو څور پسې پټ پټ تل چې چرته تکلیف سو کور نکی د دیوالونو په تیار کې د سپګمې رڼا او انا صافي صحیح کم وې تا ابو ذر ماوي او ځان سره بوتلم وې دل تکې نا کر خیتا او کجدي دینه بخوز نه چې زرا غلې نه او دا الله پیغمبر لاړو زما د نظر نه پناش نو ما څه چې واورې دي اراده مې وکړ چې زم چې سين نبی رسول اسلام له تکلیف میلاو شو خدای حکم مې راایا شو ګور دې نه بخوز نه د الله حبیب رات راغې او ما ته وی چې ما پیریانو ته دعوت د دین ورکولو حدیث ده د بخاری شریف ابو سعید خدری رضی الله عنه وی وی ما ته رسول الله صلی الله علیه وسلم او دل سمګي او غرور کینی ناغر چاوی پټی کی بانګ وی مې دې مساله او دې رضا په عمل لښتا کې आवाज ګوټ کې بانګ دی وی په یو سنت او عملو کې دې حدیث لغو کې ده که سوکشتاو کې نشتا نو نبی علیہ السلام ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ تو انی اراک تحب الغنم والبادیا وی زوینم تا گڑو سره دے محبت دے او سہرا سرا فیدا کنت فی غنمکا و بادیتکا کل چی پا گڑو او سہرا کی نو مزد پار بانگو آیا اخواس پورتکوا فا انہو لا اسم اومد آسوت الموزن جنن ولا انسن ولا شیئن الا شہد له یوم القیامہ ناوری आवाज د مؤذن پیریان او نه انسانان نو ونی غټي مگر دا ټول بورت پرز د قیامت گواہی کوي دا د بخاری شریف حدیث ده وګوره دا صحرا او دا ټول د جناتو نسوی ډکوي جنات وجود دا په قطعی دلائل سره ده دا علماء کرام نور سمره احادیث په دې باب کې را جمع کړی نو پتا اوس کدا اصولی مسلم مخلرالا سوک چی دا شیاطینو دا جنات دا وجود نا انکار کئی نو دا قرآن و سنت دا قطعی دلائلو نا انکار رازی الہ العالمین دی مونگو تاسول توفیق را کی چی مونگ دا اللہ دا کتاب درس وارو بای مونگ مخکم ویلیو زمونگ دا دورا تفسیر شورو دا دا افتی درز نه شروع و ادا به ان شاء الله الله دې په خیر عافیت باندې اختتام ته ورسي دا اکثر مونږه شلیریشتم باندې ختم کو ندی تپکار دا ټول مسلمانان چې راځي دغه باز عوام راځي تاسو ټول کوشش وکړي چې دورې تفسیر ترازهي بل زموږ د طلبه دي مونږ سره تعداد تقریبا 90 د طلبه او طالبات او 200 ته نږدې ده دارورو ډېریږي کله روزه کې سلورنی مو 500 کله کم زیات لرشي نو د دوی د لنګر دا مسله ده دا الله د غیب د خزانو نه چلی و مسلمانانو ته پکاري چې پدې کې تعاون وکي پدې کې تعاون وکي ځکه دا مدرسې زموږ استاد سود ټولو شریکي دي دا یوازې د عالم او د سچن کسانو نه دا د ټولو مسلمانانو شریک کار دي زموږ سبا ځکه کسانو چې اوس وفات دي د دې مدرسې د لنګر به شلول او الله دې ورته جنت فردوس ورکړي بازیرونه زمونږ داسې چې د مدرسې دا لنګر به چلولو او ایمان سمالی نقصان راغله الله دې په مال کې خیر برکت واچي او د پریشانو ندی الٰه العالمین ساتي تاسو د ټولو مسلمانانو خدمت کې دا درخواست چې دا مدارس کدا دی او کنور دی دا تاسو د ټولو مسلمانانو دی چې موږ دې طلباء او طالبات او خدمت کو او د خدمت نه زیات چې موږ درس تراشو درس واورو نو درس ته دراتلو کوشش کوي او وختي وختي راځي پیدا عوام هم وختي راځي بعضی کسان دا سیوی چې سلارو کوسو کې ناشوي خاص کر زموږ د درس خبرګري دا دا غډیر بیکار ځکه دی ګوره مو فری ټول کال ال تدرس کیوی بیا ناراض سوک سکے سوک سکے اعلان کے کارونه امیشا بلدار چې ګوره اوسې وی جما کار دې نو دا درس هم یو کار دې کنا کنا تاسو له کار صرف دکان دې کار خو صرف دکان او پټه او تجارت نه دې پکارونو کې او اهم کار سره هغه د الله د کتاب او د دین ز د کولم دې نو ټول کوشش کوي ګوره کورونو کې زنانه وي دا نږدې نږدې زنانه زموږ ماشاءالله درس ترازی امونګه داخلای ته نو ورکو ځکه د موږ د بار زنانه د پار رکاوټ بیا جوړیږي نو تاسو ټول زنانه را لګی د الله کتاب د هدایت کتاب د دې سره الله خیر او برکات راولي اللهم انا نسالک باننا نشهد بانک انت الله لا اله الا انت الاحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد اللهم صل على محمد النبي الامي وعلى اله وسلم الله تخبل کتاب د درس او تلاوت پس دعاګانې قبل نبی عليه السلام حکم کړي وای چې تلاوت کوي نو دعا غواړي یو د قبل دو وقت دای او سیم د جمع مبارک او رز دا الله زموند ټول خاتمه په ایمان کې الہ العالمین په پوره پوره دین مونږ ټول ته د عمل توفیق راکې یا رب کریم مونږ ته زموږ والدینو ته استادانو ته اصول فروع ته مړو ژوندو حاضرین غایبینو ته واړه او لوی ګناهونه معاف کې الله په تمام دنیا کې چې کمزه امت پریشانو او تکالیفو کې دی الله ته د ټول امت دینی دنیوي پریشانای ختم کې باځ مرګور ته سم مشکلات دی مونږ ته دا خطر راکو یا الله ته د دې دا پریشانی ختمه کې الله دې ملک امن راولې ور دې ملک دا سه حال له چې د چا مال جان محفوظ نه دعا غوړ اخلاص سره الله دا سه مشران په دې ملک راولې چې هغه خپل فریضو پیجنې سوکم چې حکومت کوي نو دینی قانونم دی او د انګریز قانونم دا دی خاوند کرسی او د مشرۍ رعیت ته امن نشي ورکول د دیو سکندم د حکومت حق نشتا د حکومت مقصد دا دی چې د رعیت ته امن ورکړي نن ګوره د چا مال جان محفوظ نه دی دا اوس یو ورور راکړي دا یو ورور بازی کسانو تختولې ابیا پدی باندې ګوره خلق پیسي علی سوک سکي دعا وغواړي چې الله دې ملک امن راولي الہ العالمین دې ملک نیکان حیادار خلق راولي او دا ملک او تمام اسلامی ملکونه الله دا هر قسم بدمنو نو ساتي الله دا هر زی شر د شر نه دا هر زی حسد د حسد نه مونږ ټول په حفاظت کې اوساتي الله دې دین د تمام شوبو حفاظت کې الله دا درس په خپل رحم او کرم باندې اختتام ته ورسه او د دې درس سمره ضرورت دی الله غټول پوره کې زمونږ د را روانه جمعه باندې درسم ویبوي زمونږ د ماشومان او بناتو بنینو څخه ختمونه دي یو غټول کال کې مونږ موطا د امام مالک رحم الله وی په د سوزر د وجنه مونږ مخ کې ختم نه کړې شو مونږ سره دې دې کې بنات وی او بار وی نو آینده جمعه په مسکه به ان شاء الله د موطا ختم وی بازی زنانو مدرسۃ البنات کی ترمذی شریف ختم کړي داغه ختم به د بازی د ترجمه ختمونه دي د بازی د ریاض الغالحین ختمونه دي نو دا ټول خوشاله مونږ دغه جمعه له ان شاء الله راجب کړي نو آینده جمعه کې به ان شاء الله زمونږ دغه مختلف د قران شریف د ریاض الصالحین دا مختلف ختمونه وي هغه بارک مکم بنات مونږ سره بار دي نو ایراشی بازی خو سندونه اغستی او بازی د سند نه رستم دا احادیث وای لکه موطا د امام مالک رحم الله سکال مونږ ډیر ترتیب سره وای او هر د حدیثو کتاب د علم یو خزانه وی او د خیر او د برکاتو ذریعہ وی الله دا مدارس کده بنینو دی کده بناتو دی دا تر قیامت قائم او دائم ساته الله د دین سمرا شوبی دی دا ټول قائم دائم او ساته اپا دی شعبو کی مسلمانان د اعتدال د استقامت او د اخلاص پلار روان کی یا رب کریما ته مونږ د دین په شوبو کې د افراط او تفریط نه اوساته. الله د افراط او تفریط نه اوساته. واځي مرګورو دعا بارک ویلي الله د دې حاضرین او غایبین او سحاجتونه وي تا ټول ورته د غیب او د خزانو نه پرکې. الله د چا سب پریشانای وي دا ټولې پریشانای ختم کړي. د چا دشمنی دی الله په دوستۍ بدل کړي. د چا بچی نشته الله نیکمل صالح بچی ورکړي. او د چا بچی وی الله د والدینو د سرغو اخواله جوړ کړي. د کوم بچو امتحانات دی دینی او دنیوي الله ته پاغه کې کامیاب کړي. اللهم ربنا آتنا فی الدنیا حسنا وفي الاخره حسنا وقنا عذاب النار. Gracias.